Tijgerboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 6 maart. De uitslag van Super Tuesday in de Verenigde Staten is niet verrassend. De grote winnaars van de voorverkiezingen zijn Joe Biden en Donald Trump. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Met deze uitslag op Super Tuesday lijken Donald Trump en Joe Biden net als 4 jaar geleden het tegen elkaar op te gaan nemen bij de presidentsverkiezingen in november. Trump werd alleen in de staat Vermont verslagen door zijn nog enige overgebleven rivaal Nikki Haley. En Biden verloor alleen in Amerikaans Samoa. De Haïtiaanse premier Henry is opgedoken in Puerto Rico. Dagenlang was er onduidelijkheid over waar hij verbleef, terwijl gewelddadige bendes Haiti steeds meer overnemen. Zondag werd de grootste gevangenis van het land bestormd. Gisteren hebben gewapende bendes geprobeerd om de internationale luchthaven van Haiti over te nemen. Bendeleiders lieten al eerder weten dat ze een terugkeer van premier Henry niet zouden toestaan en eisen zijn vertrek. 5 Britse commando's van de Special Air Service zijn door de militaire politie gearresteerd, meldt The Guardian. Ze worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden toen ze actief waren in Syrië. Wat ze zouden hebben gedaan is niet bekend. De Britse elite-eenheid opereert meestal in het geheim. Details over missies komen vrijwel nooit naar buiten. Hongarije steunt Mark Rutte niet als kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land niet iemand kan steunen die Hongarije op de knieën wilde krijgen. Hongarije voerde 3 jaar geleden wetten in die volgens de regering homopromotie verboden. Rutte had daar felle kritiek op en zei dat Hongarije daardoor niets meer in de Europese Unie te zoeken had. Er is geen officiële procedure voor het aanstellen van een nieuwe NAVO-secretaris-generaal, maar alle 31 lidstaten moeten wel unaniem instemmen. Bij een steekpartij in Honselaardijk zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie 2 naar het ziekenhuis moesten. De politie zoekt nog naar 2 verdachten die na de steekpartij op de vlucht sloegen. Gisteravond kwamen er meerdere meldingen binnen van een vechtpartij op straat in het Westlandse dorp. Over de aanleiding is nog niets bekend. De slachtoffers en daders lijken bekenden van elkaar. In een rechtszaak over een ski-ongeluk waarbij vorig jaar een Nederlandse vrouw in Tirol om het leven kwam, is de liftondernemer, die verantwoordelijk is voor de piste, vrijgesproken. Volgens justitie in Oostenrijk had het bedrijf kunnen weten dat een deel van de piste onveilig was. Volgens de rechter was er geen sprake van nalatigheid. Het weer de dag begint grijs en regionaal ook met mist. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, wel droog bij 10 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en bij weinig wind wordt het dan een graad of 12. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Donald Trump en Joe Biden zijn zoals verwacht de grote winnaars geworden dus van Super Tuesday. De voorverkiezingen van zowel de Republikeinen als de Democraten in 16 staten. En daarmee lijken de twee het in november opnieuw tegen elkaar op te nemen bij de presidentsverkiezingen. Trump werd alleen in Vermont verslagen door zijn nog enige overgebleven partijrivaal Nikki Haley. Correspondent Marieke de Vries in Harlingen, Texas, vlakbij de grens met Mexico. Marieke, ging de tweestrijd vandaag dan ook helemaal zoals verwacht? Ja hoor, eigenlijk wel. Trump heeft met overmacht gewonnen in vrijwel alle staten die op Super Tuesday naar de stembus gingen. Dus afgezien van de staat Vermont heeft hij in 16 staten ruimschoots de steun gekregen van de Republikeinse kiezers. De uitkomsten lopen op dit moment nog binnen, maar verwacht wordt dat Trump in alle voorverkiezingen die tot nu toe zijn gehouden nu bij elkaar 92% van de te winnen gedelegeerden heeft gewonnen. 92% dus van de in totaal 1215 gedelegeerden die komende zomer tijdens de partijconventie gaan bepalen wie de presidentskandidaat wordt. Nou, even ter vergelijking, Nikki Haley heeft een schamele 6,8% gehaald. Dat valt dus in het niet bij Trump. Ja, want ook bij die voorverkiezingen geldt dus winner takes all. Dus als je een staat wint, dan krijg je alle gedelegeerden. Bij de meeste staten wel. Bij de meeste, oké. Okay. Ja. Maar Nikki Haley doet nog wel mee? Ja, die doen nog wel mee. Ze heeft de handdoek nog niet in de ring gegooid. Ze weet nog van geen opgeven. Dat kan ermee te maken hebben, daar wordt over gespeculeerd, dat die rechtszaken natuurlijk nog spelen bij Trump. Trump is nog verwikkeld in 4 strafrechtszaken. 92 aanklachten heeft hij aan zijn broek. En het kan zo zijn dat Haley tot de conventie in de race wil blijven als een mogelijk alternatief voor als Trump onverhoopt toch eventueel uitvalt. De vraag is of ze daarvoor voldoende geld in de campagnekas heeft en nog steeds voldoende sponsors achter zich krijgt die achter haar blijven staan om haar naar die conventie toe te helpen. En doet het er dan nog wel toe hoeveel procent ze van de stemmen in bepaalde staten gehaald heeft? Nou, nee, eigenlijk niet. Want als Trump uitvalt, als er dus een kandidaat helemaal wegvalt en al die gedelegeerden die hij heeft verzameld de afgelopen periode dus ook weer vrijkomen, dan is zij de enige die kan zeggen op die conventie: ik heb wel gedelegeerden gewonnen. En dat zou haar claim to the nomination kunnen zijn dan op de vloer van de conventie. De strijd tussen Trump en Biden, zo ziet het er in ieder geval nu toch echt wel naar uit, wordt dus dan een herhaling van de vorige verkiezingen in 2020. Wat vinden de Amerikanen er eigenlijk van? Nou, je merkt wel dat veel Amerikanen er gewoon nog niet zo mee bezig zijn met de verkiezingen. Je merkt ook een bepaalde mate van politieke vermoeidheid, ook door de grote verdeeldheid van de afgelopen jaren die mensen ook echt in hun dagelijks leven hebben ervaren. Het is ook af te lezen en het is ook te zien geweest aan de stemmen die al per post van tevoren werden uitgebracht. Er was een aanzienlijk lagere opkomst te zien. Hè? Minder brieven werden opgestuurd. En ja, dat komt ook deels omdat het weer tussen diezelfde twee kandidaten gaat, waar mensen eigenlijk niet op zitten te wachten. Gisteren waren dus 16 staten, maar goed, er zijn nog wel wat staten te gaan. Hebben die dan dus nog invloed op die uiteindelijke uitslag? Nou, dat denk ik niet meer echt als je kijkt naar de enorme overmacht die vooral Trump nu op Super Tuesday natuurlijk heeft laten zien. Biden is natuurlijk sowieso staat hij aan top binnen de Democratische Partij. Die heeft helemaal bijna met geen tegenstand te maken. Komende week gaat Georgia naar de stembus voor de voorverkiezingen. Dus komend weekend gaan beide heren weer op campagne in Georgia. Zowel Biden als Trump. En als Trump die voorverkiezingen met overwacht mint, dan kan het zo zijn dat hij al aan het voldoende aantal gedelegeerden, namelijk die 1255 gedelegeerden die hij nodig heeft, komt om die nominatie al naar zich toe te trekken. Dus dan is al zeker na die voorverkiezing in Georgia dat hij inderdaad waarschijnlijk de presidentskandidaat wordt. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Het Amsterdamse gemeentevervoerbedrijf, GVB, heeft ook na de bevrijding nog geprobeerd om betalingen te ontvangen voor de jodentransporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Shalan Herzberger, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, reageerde erop in Nieuwsuur. We gaan met het GVB overleggen om hun op hun verantwoordelijkheid te wijzen wat er gebeurd is in de oorlog. U gaat claimen? We gaan zeker iets claimen. En in welke vorm, daar moeten we het over hebben. Het kan een vorm zijn van een fonds tegen antisemitisme of een ander fonds. Of misschien iets van monumenten in de stad. Maar we moeten er even over spreken hoe we daarmee omgaan. Dus ik denk dat het beter is als we eerst met het GVB overleggen. Ellie Vleeshouwer-Blok en Ina Groenteman-Rosenthal werden allebei gedeporteerd. En ze kunnen zich nog levendig herinneren hoe dat transport ging. Na die paar dagen moesten we eruit en werden we een tram ingejaagd, zou ik gaan zeggen. Want het moest wel allemaal heel snel. En toen kwam lijn 3 eraan en die werden we ingeduwd met z'n allen, ingepropt als het ware. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over het nieuws van het AD over advocaat Galit Kassem. Die had volgens de krant contact met Ridouan Taghi en dat meldde ze op basis van een opgenomen gesprek tussen Kassem en Peter R. de Vries en zijn zoon Royce de Vries. Rennie Rijpma, de hoofdredacteur van het AD, vertelde in welke periode het gesprek werd opgenomen. De dag nadat Ridouan Taghi in Dubai was aangehouden en uiteindelijk ook uitgeleverd aan Nederland, was dat uiteraard gesprek van de dag. Ook op het kantoor van de Vries en Kazem, waar Peter R. de Vries op dat moment directeur van was. Ja, dat veel besproken was in Nederland is niet gek. En dat dat op dat advocatenkantoor besproken werd, is ook niet gek. Maar ja, kennelijk vond het die toch wel dusdanig opmerkelijk dat hij daar nog even op terugkwam bij zijn een van zijn advocaten, Khalid Kazem. En dat hij dit gesprek ook heeft opgenomen. In eerste instantie mocht het verhaal van de rechter niet worden gepubliceerd. Rijpma legde uit waarom het zo'n lading kreeg. Het vonnis wat daaruit volgde bij de kortgedingrechter, dat was dusdanig opmerkelijk dat ook dit artikel, ik denk voor veel mensen, een soort mythische proporties heeft aangenomen. Ja, dat was nooit onze bedoeling, maar nee. Door zo'n merkwaardig vonnis daarover uit te spreken en nou ja, het artikel te verbieden en ook überhaupt dat er nog over gesproken mocht worden over de opname en niet alleen voor mijn titel, maar voor alle titels die onder DPG vallen. Ja, daarmee kreeg het een hele bijzondere lading. Topsporter Andrea Deelstra stopte vorige week per direct met hardlopen. Ze liep al 2 Olympische marathons en wilde eigenlijk nog naar Parijs. Toch komt het niet onverwacht, zo vertelde ze bij Langs de Lijn en Omstreken. Ik had sowieso besloten dit jaar te stoppen. Het liefst in Parijs. Okay. Maar we wisten, ja, als je heel diep van binnen kijkt, dan wisten we wat gebeurde in Sevilla, dat dat een optie was. Dat ik gewoon opnieuw last zou krijgen van mijn linkerkant, mijn linkerbeen, mijn linkerheup. Ja, en helaas was dat zo. En ja, dan denk je, ja, weet je, alles wordt gewoon een half jaar naar voren geschoven. En het zij zo. En hoewel Deelstra al wist dat ze dit jaar ging stoppen, heeft ze er af en toe wel moeite mee. Ik heb heus emotionele momenten gehad. Het is echt niet dat elke dag nee, maar je bent weer vrolijk zoals we je kennen eigenlijk. Ja, maar zo ben ik ook gewoon, weet je. En dan heb ik gewoon heus wel af en toe een momentje dat als ik dan met mijn vriend nu mee fiets, dat ik denk, ja, potverdorie, het was vooral veel leuk geweest om samen te rennen. Of dat hij met mij mee fietst, want dat is toch eigenlijk veel leuker. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon zo. En dat was gisteravond op Radio en TV. What you love. Dreams van Fleetwood Mac. In het AD meer over de contacten die Khalid Kassem zou hebben gehad met Ridouan Taghi. Ja, het ging er net al even over in wat er gisteravond op televisie was, hè, met AD-hoofdredacteur Rijpma. Gisteren onthulde het AD dus dat de tv-presentator in een opgenomen gesprek met aan Peter R. de Vries vertelde dat hij rechtstreeks contact had met Ridouan Taghi. Vermoedelijk toen Taghi voortvluchtig was. In de krant wordt vanochtend uitgebreid geciteerd uit dat opgenomen gesprek. Kassem zegt ook dat hij als advocaat maffiabaas Raffaele Imperiale bijstond, een belangrijke zakenpartner van Taghi. Hij zegt in de opname te vermoeden dat Taghi het contact met Imperiale had opgezet. En de Vries en zijn zoon zeggen in dat opgenomen gesprek tegen hun kantoorgenoot Kassem dat ze dit graag hadden willen weten. Accountant en advieskantoor Deloitte gaat al volgend jaar kunstmatige intelligentie gebruiken bij de meeste wettelijke controles. De voordelen zijn enorm, zegt het hoofd van de accountancy-tak in het FD. Ze benadrukt wel dat AI een hulpmiddel is om te controleren of de boekhoudregels goed zijn toegepast. Het model dat rond ChatGPT is gebouwd heet Head Start. Volgens Deloitte voorzien van waarborgen voor verantwoord kunstmatige intelligentiegebruik. Andere grote accountancykantoren kijken ook naar de technologie. Ze gaan wel minder ver in deze toepassing. De Telegraaf schrijft over operatie Beethoven. Dat is een plan van het demissionair kabinet om chipmachinefabrikant ASML in Nederland te houden. Onder die naam Beethoven wordt er op verschillende ministeries gekeken wat er kan worden gedaan om het bedrijf ervan overtuigen niet te verhuizen of bijvoorbeeld nieuwe uitbreidingen in het buitenland te doen in plaats van in Nederland. De afgelopen tijd klaagde ASML over Nederlandse politiek en zaken als woningnood en beperkingen voor expats. Zo'n 40% van het personeel van de chipmachinefabrikant komt uit het buitenland. En een Ravorant van Amsterdam beleeft zijn laatste dag. De sloophamer gaat door een wirwar aan oude loodsen en gebouwtjes rond het Havenstraatterrein. Parool nam er voor de laatste keer een kijkje bij mensen die daar werken. Een piano- en klapensymbolbouw bijvoorbeeld. Die heeft weliswaar een andere ruimte gevonden. Zijn huur gaat wel van €200 per maand naar 2000. Voor minder dan de helft van de ruimte. Al die oude Amsterdamse loodsen moeten wijken voor woningbouw. Een anonieme handelaar zegt in de krant dat er straks geen zak meer aan is. Keurige mensen lopen hier straks rond door keurige straatjes. En daar moet u dan een Amsterdams accent bij denken, stel ik mij zo voor. Dat denk ik ook. En zegt de handelaar in het Parool, hier zal straks geen onvertogen woord meer vallen. Vandaar dat ik het maar even heel hard roep nog. Dit is klote kut. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Bonaire, een bijzondere gemeente van Nederland, staat vol met bushokjes, maar openbaar vervoer is er niet. Als je op Bonaire van A naar B wil en je hebt geen auto, dan ben je afhankelijk van anderen. Nederland geeft nu geld om een openbaar vervoersdienst op te zetten en dat blijkt hard nodig. Veel mensen zijn het geïmproviseer helemaal zat, merkt de correspondent Dick Draaier. Ik sta bij een bushalte in Rincon, een klein dorpje zo'n 20 kilometer ten westen van Kralendijk, de hoofdstad van Bonaire. Ik heb de tijd niet bijgehouden, maar ik sta hier al lang. Er is wel wat verkeer, maar nog steeds geen bus te bekennen. Aan een oudere vrouw op het bankje vraag ik hoe lang ze daar al zit. 2 uur zit ze al hier en God weet hoe lang nog vandaag. De vrouw zegt dat het vervoer hier triest is. Dat de overheid al heel lang praat over een busverbinding, maar die is er nog steeds niet. Met de twee zusjes Shirley en Rugia Sicilia, die ook staan te wachten, loop ik even later terug naar hun huis. Ze wilden naar Kralendijk, of eigenlijk Playa, zoals de hoofdstad van Bonaire hier genoemd wordt. We hebben van Rincon naar Playa hebben we geen vervoer. Maar hoe komt u dan op uw werk? Ik neem een bus van Rincon naar Playa. Ja. U zei net dat er geen bus was. Ja, er is één bus, het is een privébus. En die meneer is zo goed dat ze ons helpt. Daarom zorg ik dat ik eerst ben bij de bushalte 's morgens. U lift als het ware? Ja, maar ik moet betalen. Sommige $4, $5 en zo. Soms 10. Wat vindt u daarvan? Het is heel erg. Ik vind het heel erg. Want alle landen hebben hier abonneren. Het is meer dan 30 jaar dat we daar aan het werken is voor dat. Het zijn dagen geweest dat ik huilen bij die bushalte van Playa sta. Want ik zie dat het donker wordt en ik ben bang. Want ik weet niet wie me de lift gaat geven. Maar ik moet naar huis komen, want ik moet thuis komen. Om te eten, om het te wassen. Aan het eind van de middag ga ik met eigen vervoer van Rincon naar Playa. En ontmoet daar Orlando Francisca. Hij is tourbusondernemer met vergunning. En heeft tientallen grote bussen op zijn terrein staan. Aan hem de vraag waarom de chauffeurs van de kleine busjes met een zogenaamde vervoersvergunning niet op een Rincon rijden. Er zijn nummerplaten gegeven aan mensen die hebben een heel lang of familie erfenis. Maar als ze kijken, als ze cruiseschepen zijn, dan staan ze allemaal bij de cruiseschepen. Er zijn dus wel busjes op Bonaire, maar die rijden daar waar geld te verdienen valt. Het draait om geld, ook voor Francisca. Dat is correct, het gaat om geld. Ik heb een zak, ik heb business, ik heb investering, ik heb mensen in dienst, ik moet huur betalen. Dus het is puur zakelijk voor mij. En daarom denk ik dat het gouvernement moet dit regelen van mensen betalen belasting. Mensen hebben die behoefte nodig om getransporteerd te worden van A naar B. Toch gloort er hoop aan de horizon. Bonaire is onderdeel van Nederland en de regering in Den Haag heeft zo'n 600.000 euro ter beschikking gesteld om een openbaar vervoersvoorziening op te zetten. Helvig Toudé, de adviseur van de gedeputeerde, zeg maar de wethouder van Bonaire, legt uit. De overheid is nu bezig met het in kaart brengen van scenario's voor wat betreft openbaar vervoer. Ook bezig met het opstellen van een advies naar het bestuurscollege. Gesprek voeren met stakeholders die erover gaan, zodat we dan een goede betaalbare openbaar vervoer kunnen neerzetten voor de Bonaireaanse bevolking. En dan gaat het om bereikbaarheid en betaalbaarheid. Het betaalbaar maken van openbaar vervoer, dat is superbelangrijk. Nu hebben we geen openbaar vervoer en dat merk je dat mensen die dan geen eigen vervoer hebben, ouderen vooral in isolement raken. Kinderen die komen te laat op school omdat ze afhankelijk zijn van anderen en dat wil je dan niet zo hebben. Dat wil je dan toch anders. Tourondernemer Orlando Francisca kan niet wachten om een echte openbaar vervoersdienst op te zetten. 30 jaar lang zag hij initiatieven komen en gaan. En nu is het urgenter dan ooit. Ik denk, nu hebben we heel veel meer behoefte aan. Die tijd hadden we 8000 mensen op het eiland. Nu zitten we alle 23.000. Heel veel auto's, geen parkeerplaats. Dus ik denk, nu is het super, super, super urgent. Zei tourondernemer Orlando Francisca op Bonaire tegen Dick Draaier. Het begon 20 jaar geleden heel klein, omdat er niks soortgelijks bestond. En het is uitgegroeid tot een toonaangevend filmfestival voor Aziatische film. Festival Cinemasia in Amsterdam wil onder meer laten zien hoe veelzijdig de Aziatische filmcultuur is. De komende dagen worden er tientallen films vertoond die je anders nooit ziet. Uit onder meer Korea, Maleisië, Japan, Mongolië. Gisteravond was de opening een reportage van verslaggeving Matthijs van der Wiel. Een Chinese leeuwendans. Dansers in een pak die samen een leeuw vormen als openingsact. De openingsavond, een zaal vol liefhebbers van Aziatische films. Ja, ik ben zelf Aziatisch, dus het is voor mij altijd wel cool om dan soort van de cultuur terug te zien in een soort van filmische manier, zeg maar. En om dat te herkennen eigenlijk, van oh ja. Wat is het mooie aan Aziatische films? Oh, dat het een soort mini-vakantie is. Dat je gewoon in het bioscoop in Nederland dat helemaal dat gevoel hebt om in Azië te zijn. En ja, de geluiden, de beelden, het licht, alleen de geuren ontbreken nog. Ze zijn net zo mooi als westerse films, alleen zien we ze hier niet. Hier wel, hè? Ja, alleen hier. Maar dat is dankzij Cinemasia, als we gewoon al 20 jaar er voor vechten. Mooi aan Aziatische films is dat er nog vrij veel ruimte is voor experimenten. Veel van die filmindustrie zijn ook vrij jong, die willen zich bewijzen. Elk land heeft zijn eigen stijl, dus er is ook een enorme diversiteit in. Dat blijft boeien. Ja, wow, 20 jaar. Ik kan het niet myself. Cinemasia is not just a festival. It is a movement, a platform, and a voice for Asian representation. Doris Young is de oprichter van het festival. Waarom was het festival nodig 20 jaar geleden? 20 jaar geleden in Nederland was je zien geen Aziatische mensen op de televisie, in films. Alleen soort stereotypes van, je weet het, sambal bai en dat soort. Sambal bai, restaurant, computer nerd. Ja, dat soort stereotype. En ja, ik dacht in Amerika was die conversatie over representatie en diversity al. Daar waren ze eerder mee. Ja, in Nederland heb je 1 miljoen Aziatische mensen hier. En je kijkt nooit de verhalen van de Aziatische mensen hier in Nederland. En nu zijn we 20 jaar verder. Ja. Is het nog steeds nodig of heeft u het bereikt? Het is echt nodig, vind ik. En ik denk de conversatie over inclusiviteit en diversiteit is net begonnen. Het is een internationaal festival, maar de openingsfilm is een Nederlandse film. Happy Palace.

NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het is bijna zeker dat Donald Trump en Joe Biden het tegen elkaar gaan opnemen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind dit jaar. Zoals verwacht zijn zij de grote winnaar geworden op de Super Tuesday gisteren. Amerikanen in 16 staten konden stemmen bij de voorverkiezingen. Trump werd alleen in Vermont verslagen door zijn republikeinse rivaal Nikki Haley. En Biden verloor alleen in Amerikaans Samoa. Minder huiseigenaren zullen dit jaar bezwaar maken tegen de jaarlijkse WOZ-beschikking, verwachten de Waarderingskamer, de WOZ-toezichthouder en de Vereniging Eigen Huis. Vorig jaar maakte een record aantal mensen bezwaar, 675.000. Dat kwam omdat de WOZ-waarde toen met gemiddeld 17% steeg. Dit jaar is die stijging een stuk lager. Premier Henri van Haiti is opgedoken in Puerto Rico. Dagenlang was onduidelijk waar hij was, terwijl gewelddadige bendes Haiti steeds meer overnemen. Zondag werd de grootste gevangenis bestormd. Gisteren probeerden bendes de internationale luchthaven over te nemen. En in Honselendijk bij Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 verdachten zijn op de vlucht geslagen. De slachtoffers en daders zijn bekenden van elkaar. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Het weer eerst hier en daar mistig, later vandaag wisselend bewolkt. Wel droog bij 10 tot 12 graden. En morgen geregeld zon. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. In het midden en zuiden van het land komt deze ochtendspits dichte mist voor. Dat kan nog wel eens verkeersbelemmerend gaan zijn en zorgen voor wat drukte. Verder hier en daar wat dagelijkse drukte momenteel. De A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken 10 minuten file rijden. En ook wat oponthoud rondom Rotterdam. Op de A15 richting de Maasvlakte file tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloes. 6 kilometer met 10 minuten extra. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. De manier waarop Maleisië migranten en vluchtelingen vastzet en behandelt is mensonterend en moet veranderen. Dat stelt Human Rights Watch in het rapport We Can't See the Sun. Oftewel, we kunnen de zon niet zien. En dat slaat dan in het bijzonder op de 20 detentiecentra verspreid over Maleisië, waar totaal zo'n 12.000 mensen worden vastgehouden. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, over wat voor omstandigheden heeft Human Rights Watch het? Nou ja, migranten en vluchtelingen die zonder papier het land inkomen, die worden, als ze opgepakt worden, in immigratiedetentiecentra gezet. En daar zouden de omstandigheden heel slecht zijn. Gebrek aan water, hygiëne niet op orde. Maar vooral zouden bewakers er vreemde en wisselende regels op nahouden. En als je die dan overtreedt, dan geven ze op zijn minst een vernederende straf. Moeten ze gehurkt wandelen als een eend. Of echt pijnlijke straffen, zoals aan de muur opgehangen worden, urenlang in de brandende zon blijven staan of simpelweg geslagen worden. Er zouden volgens Human Rights Watch honderden doden gevallen zijn onder deze behandeling. En ja, daarmee overtreedt Maleisië de internationale wetgeving rondom vluchtelingen. Dus die titel van het rapport, We kunnen de zon niet zien, is overdrachtelijk bedoeld? Dus niet letterlijk. Dat is een term die ik lastig vind. Dus nee. Niet letterlijk? Nee. In sommige gevallen wel. Dan worden mensen heel lang in bepaalde kamers worden ze dan vastgehouden, waardoor ze dus inderdaad niet naar buiten kunnen. Dus ja, je kunt het letterlijk oppakken, maar het inderdaad ook figuurlijk zien, omdat ze dus soms inderdaad mishandeld worden door in de brandende zon te blijven staan. Ja. Waar komen deze mensen over het algemeen vandaan? Uit de hele regio, Indonesië, Laos, Cambodja, dat zijn dan vooral de arbeidsmigranten. Veel huisvrouwen die in Maleisië werken bijvoorbeeld. Maar je hebt ook 180.000 vluchtelingen in Maleisië. De helft daarvan zijn Rohingya. Die zijn gevlucht na de genocide op hun volk in Myanmar. En er zijn veel familiebanden met Rohingya en Maleisiërs. Daarom vluchten die Rohingya dus daar ook naartoe. Maar ja, dat doen ze zonder papieren. Dus worden ze onder veel omstandigheden opgepakt en in die detentiecentra gezet. Heeft Maleisië eigenlijk zoiets als een migratiebeleid? Ja, maar dat is bikkelhard. Illegaal het land binnenkomen is een strafbaar feit in Maleisië. Je wordt dan opgepakt en dus in zo'n centrum gezet. En dat doet er dus niet toe of je een arbeidsmigrant bent of een vluchteling. Maleisië die heeft nooit de VN-vluchtelingenconventie ondertekend. Dus het houdt zich niet aan de bepalingen dat je moet zien of iemand wat zo'n vluchtelingenstatus van zo'n iemand is. En dus diegene dan ook volgens de internationale regels behandelen. Dus mensen die worden ook gewoon zonder tijdslimiet in detentie gehouden. Ze hebben geen recht om in beroep te gaan. Dus Maleisië kan die illegale migranten en vluchtelingen voor eeuwig vast blijven houden in theorie. Nou, dat beleid is er eigenlijk allemaal op gericht, vooral om illegale migratie naar Maleisië te ontmoedigen. Dat is het beleid van Maleisische migratiesysteem. En dat Human Rights Watch nu met die kritiek opkomt op Maleisië, gaat het dan nu nog slechter dan voorheen? Maleisië stond nooit echt bekend als een land dat zich sympathiek opstelde naar vluchtelingen. Maar de afgelopen jaren, sinds er dus veel Rohingya het land in probeerden te komen, lijkt Maleisië zijn harde beleid opgevoerd te hebben. Want ja, er zitten zo'n miljoen Rohingya onder erbarmelijke omstandigheden in Bangladesh. En Maleisië wil ze niet het idee geven dat ze allemaal welkom zijn in hun land. Dus Maleisië doet aan pushbacks van bootjes met migranten die vanuit Bangladesh komen. Sinds 2019 laat het de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR ook niet meer toe in de detentiecentra om die te kunnen controleren. Dus ja, het vermoeden was al dat het er niet zo goed aan toe zou gaan. Nou, dat blijkt nu dus uit het rapport van Human Rights Watch. En komen zij dan ook met concrete voorstellen over hoe het eigenlijk veranderd zou moeten worden? De VN die hebben in 2018 al gezegd dat detentie van immigranten uitgefaseerd moet worden. Of eigenlijk simpelweg beëindigd moet worden. Nou, dat zegt Human Rights Watch dus ook tegen Maleisië. Onmiddellijk ophouden met die detentiecentra en alternatieve opvangmethodes hanteren. Ze geven bijvoorbeeld als goed voorbeeld Spanje. Daar worden migranten in asielzoekerscentra gezet. Er wordt woonruimte voor ze gezocht. Ze krijgen een klein inkomen, Spaanse taallessen. Dat zou niet alleen humaner zijn, maar ook effectiever. En ook best belangrijk, een stuk goedkoper dan zo'n detentiecentrum. Maar goed, je moet er niet op rekenen dat Maleisië die adviezen snel gaat overnemen. Want die houdt veel liever vast aan hun ontmoedigingsbeleid, omdat ze zo min mogelijk migranten in hun land willen hebben. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Margari. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Voorlopig mag de NAM niet naar aardgas boren onder de Waddenzee bij het Friese Ternaert. Dat heeft demissionair staatssecretaris Hans Velri van Mijnbouw besloten. Dat is omdat ik een heel negatief advies van SODM, de toezichthouder, heb liggen. Die op veiligheid kijkt en ook op de omgeving. En die heeft gezegd, doe het niet. Ik wil nu aan de maatschappij die de gas wil winnen, NAM, wil ik nog toestemming geven om even te kijken of ze wat minder gas kunnen winnen. En of dat nog kan en op wat SODN daar dan van vindt. Maar het voorlopige besluit is geen gaswinning bij Ternaert. Wat zijn de gevolgen volgens die toezichthouder? Nou ja, we hebben een rapport liggen waarbij blijkt dat de zeespiegel op de Waddenzee sneller stijgt dan verwacht. En dat betekent dat de wadden verdrinken eigenlijk. En als je dan gaat boren in die wadden, zakt de bodem. En dan krijg je een dubbel effect en dan verdrinken de wadden. Dat willen we natuurlijk voorkomen in dat gebied. En dat is de reden dat de toezichthouder zegt, doe het niet. Tot op heden dachten we althans dat de bodemdaling zo bescheiden was dat de wadden dat wel aankonden. Ja, we hebben het zogenaamde even ingewikkeld systeem, wat noemen we hand aan de kraan, waardoor we steeds bijhouden of de wadden het wel aankunnen. Maar hier zei de toezichthouder dus, doe het niet. Dus ik moest dat signaal wel serieus nemen. Maar ik zeg er wel bij, dit is een voorlopig nee. Wat kan u doen besluiten om dan toch weer die gaswinning toe te staan? Stel dat SODM zou zeggen, ja, bij heel weinig gaswinning gebeurt dit eigenlijk niet. Is er eigenlijk geen effect. Ja, dan zou ik het kunnen toestaan, maar voorlopig ziet het daar niet naar uit. Zij staatssecretaris Velbrief tegen politiek verslaggever Michiel Breedveld. En het SODM, waar de staatssecretaris het over heeft, dat is het staatstoezicht op de mijnen. Anjema is voorzitter van Vestegroen, een belangengroep van bewoners uit Noordeest-Friesland, waar Ten Aard onder valt. Goedemorgen. Goedemorgen. Een voorlopig nee dus voor de NAM. Bent u daar blij mee? Daar zijn we heel blij mee, ja. Ja, dat nieuws overviel mij gisteravond ook een beetje. Dus nee. U had het niet verwacht, ja. Blijkbaar. Nou ja, je houdt in je achterhoofd, hou je de rekening mee. Maar ja, je neemt zelf niet de beslissing, hè. Dat doet het Rijk. En ik ben heel blij met deze uitspraak. Hoe leeft dit in Ten Aard? Het is... De ene kant is een beetje behouden. Je hebt ook een groep die zich daar actief voor heeft ingezet. En die zal natuurlijk heel erg blij zijn. En daar valt u dus onder, ja. En daar val ik onder, want, ja. Want we zijn al jaren bezig. Wat is uw grootste bezwaar? Nou, het is hier gewoon een prachtig gebied. En je leeft zo dicht bij de Waddenzee. En het heeft ook een status, hè, het werelderfgoedstatus. En je weet dat de gevolgen van gaswinning ook nog jaren naijlen. En dan komen ook vaak de problemen. En dat willen we niet. Nee, en in de omgeving wordt al zoveel gas gewonnen. En dan opnieuw weer een nieuwe gaslocatie ontwikkelen. Ja, dat is eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Want dat er wordt geboord al in de omgeving naar gas, merkt u daar iets van? Nee, wij merken daar op zich nog niks van. Maar de gevolgen zijn wel 8 kilometer verderop bijvoorbeeld al waarneembaar dat daar ook al bodemdaling plaatsvindt. En dat gaat sneller dan gewenst. Ja. Dus het heeft risico's. De staatssecretaris benadrukt wel dat het om uitstel gaat. Het is dus nog niet helemaal zeker, hè? Nee, het is nog niet helemaal zeker. En dat heb ik ook zojuist nog gelezen in de krant, inderdaad. Maar als SODM met een ander advies komt, dan kan het alsnog natuurlijk afstel worden. Hè, dus hij laat nu onderzoeken, de NAM mag onderzoeken, ja, wat een kleinere winning voor gevolgen heeft natuurlijk. Maar het zou ook heel goed kunnen dat het wel afstel wordt. Vandaag beslist de Tweede Kamer toevallig om de gaskraan in Groningen definitief dicht te draaien. Denkt u dat de politiek genoeg geleerd heeft van wat er in Groningen is misgegaan? Nou, ja, ik weet niet of ze er genoeg van geleerd hebben, maar ik denk het wel. Ja, die gevolgen die zijn natuurlijk gigantisch en nog niet opgelost. Dus ja. En nu blijft zich inzetten om te laten weten dat er ook voor Ten Aard gevolg kunnen zijn. Zeker, zeker. En die zullen er ook zijn. En goed, het is nu op voorhand natuurlijk niet hard te maken, maar daar zijn wel gegevens over bekend. En ik denk gewoon laten zitten en het wat laten zijn. En ons hier gewoon ook met rust laten, laat ik het zo zeggen. Dank u wel, Anja Anjema, voorzitter van Vestegroen. Volgens RTL Nieuws wil de bakfietsbouwer Baboe een klokkenluider ontslaan, maar heeft de rechter dat verboden. De man zou volgens RTL in 2021 en 2022 misstanden hebben aangekaart bij zijn leidinggevende, bij Baboe. Hij was monteur en zag geregeld gebreken bij de bakfietsen terugkomen. Slechte stuurkogels en framebreuken. Vorige maand sprak de rechter zich uit over een mogelijk ontslag van deze medewerker. Dat mocht dus niet. Het bedrijf moet hem in dienst houden en de proces- en advocaatkosten betalen. Inmiddels heeft de NVWA de verkoop van Baboe bakfietsen verboden vanwege de vele gebreken. Advocaten en een deel van de Tweede Kamer zijn volgens de Volkskrant kritisch over het plan om de contacten tussen sommige gevangenen en hun advocaat met camera's in de gaten te gaan houden. Aanleiding voor het plan is het Marengo-proces rond Ridouan Taghi, waaruit bleek dat gedetineerden hun criminele werk vanuit de gevangenis wisten voor te zetten. De Kamer praat vanavond over de wetswijziging die nu nodig zou zijn voor het contact onder gevangenen van contact met cameratoezicht in de gaten te houden. Maar een deel van de politiek en ook advocaten vragen zich af waarom niet van geval tot geval wordt bekeken of nieuwe strenge maatregelen wel gepast zijn. De ChristenUnie heeft een Fries statenlid uit de partij gezet. Margreet Jonker verliest haar lidmaatschap omdat ze haar zetel niet wil opgeven. Dat weet het Nederlands Dagblad. Jonker werd vorig jaar september uit de fractie gezet vanwege een klacht in de privésfeer. ChristenUnie-volksvertegenwoordigers beloven dat ze hun zetel inleveren als de partij met hem breekt. Jonker deed dat niet. En partijleden waren het ook niet allemaal eens met haar schorsing en wilden de provinciale fractie dwingen om haar weer op te nemen. Het landelijk bestuur heeft de route nu afgesneden door Jonker uit de partij te zetten. En misschien kan je het nog wel herinneren. Het leeuwtje Remy als welpje 5 jaar geleden gevonden door een hardloper in een weiland in Tienhoven. Oh ja. Was toen een bijzonder verhaal, want waar kwam dat welpje vandaan? En Remy vanwege Alleen op de Wereld natuurlijk. Dat was de naam die hij toen kreeg. Opgevangen door de Stichting Leeuw. En nu verhuist hij naar warmere oorde. De inmiddels imposante Remy, want het is geen welpje meer, gaat naar Zuid-Afrika. Vertelt de verzorger aan Hart voor Nederland. En daar hebben wij de optie om gewoon hele grote verblijven te bouwen voor de dieren. Dus we hebben daar gewoon een stuk Afrikaanse bush. Daar zetten we eigenlijk een hek omheen. Die dieren worden wel dagelijks verzorgd door iemand. Maar die krijgen daar gewoon de mogelijkheid om eigenlijk in een zo wild mogelijke situatie te leven. Waarin zij gewoon op een groot perceel eigenlijk kunnen doen waar ze zin in hebben. Ja, want Remy gaat niet alleen. Hij heeft inmiddels een vriendin, Luna. Ja. Oh, kijk. Ik weet niet of het inderdaad platonisch is, maar ze gaan wel samen in ieder geval naar Zuid-Afrika. En Luna is uit een hotel in Slowakije gered. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat nog vrij goed op de weg. Toch wordt het langzamerhand iets wat drukker. Op de A4 bijvoorbeeld goed te merken. Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten file rijden. Maar ook de dagelijkse file op de A12 staat er weer. Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens file tot aan knooppunt Velperbroek. 10 tot 15 minuten langzaam rijden. Het NOS Radio 1 Journaal. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane. But you already know. Van One Direction. Ooit werd het gezien als een groot succes, de herintroductie van bruine beren in Noord-Italië. Ze waren bijna uitgestorven, maar door een succesvol fokprogramma leefden nu naar schatting zo'n 100 beren in de Italiaanse Alpen. Maar intussen vrezen sommige bewoners voor hun veiligheid. Een nieuwe wet staat daarom toe om agressieve beren af te maken. Correspondent Helene Daans trok de bergen in met een boswachter. Sicuramente non li incontreremo oggi perché siamo. We gaan vandaag geen beren zien, zegt Matteo Zeni, boswachter bij de Guardia Forestale. Ze zijn nog in winterslaap. Sono animali estremamente. Het zijn extreem interessante dieren, zegt hij. Per la loro intelligenza, zeer slim en onderling ook erg verschillend. En hier in de Brenta-Alpen in Noord-Italië zitten er zo'n 100. Resultaat is dat van een zeer succesvol broedprogramma de afgelopen 20 jaar. Maar in de dorpen hier in de valleien zijn veel bewoners een stuk minder blij met die beren. Ci limita le passeggiate per noi, per gli animali. We kunnen niet meer zomaar in het bos een rondje gaan lopen, zegt deze vrouw. Ze heeft een hond. En deze meneer ging graag paddenstoelen plukken in zijn vrije tijd, maar dat kan nu niet meer alleen. Te gevaarlijk. Ja, en die voorzichtigheid is niet gek, want de laatste jaren is in de buurt een aantal aanvallen geweest door beren. Vorig jaar is zelfs een hardloper op een bospad gedood door zo'n beer. Reden voor het provinciebestuur om met een nieuwe wet te komen. Vanaf deze maand mogen 8 beren per jaar gedood worden. Agressieve beren zijn dat die te dicht bij de dorpen komen. Noi tendiamo a dotare di radiocollare gli orsi che creano tra virgolette problemi. Beren die zich misdragen krijgen altijd eerst een halsband om met GPS, legt Alessandro Brognoli uit in zijn kantoor. Hij is namens de overheid verantwoordelijk voor het berenbeleid. Quando un orso inizia la sua storia di problematicità. Als ze dan zien dat een beer een dorp ingaat, proberen ze hem altijd eerst af te schrikken met rubberkogels in de hoop zijn gedrag te veranderen. Comportamento problematico e non sempre funziona. Maar bij sommige beren lukt dat helaas niet, zegt hij. En die zijn te gevaarlijk en moeten dus dood. Maar daar is zeker niet iedereen het mee eens. Dierenrechtenactivisten betogen al weken tegen die nieuwe wet. Bij dat broedprogramma was ooit het plan dat de bevolking ook zou leren om samen te leven met beren, vertelt activiste Francesca Manzini. Maar dat is nooit gebeurd. Het eenvoudigste voorbeeld volgens haar, vuilnisbakken. Er zitten nu al 20 jaar beren, maar pas nu worden er speciale containers geplaatst waar beren niet bij kunnen. Terwijl veel beren al geleerd hebben dat ze in de bossen makkelijk voedsel kunnen vinden. Dus alle beren die dat nu al doen en die dat ook aan hun jongen geleerd hebben, die lopen nu het risico, zegt zij, om op die lijst van 8 beren per jaar te komen die gedood kunnen worden. In questo senso noi stiamo lavorando. Terug in het bos met boswachter Matteo Zeni. E che piano piano vuole. Ze zijn inderdaad togliere, bezig met dire, die vuilnisbakken, zegt hij. Per prevenire per quanto possibile conflitti con gli orsi. Però, maar in de tussentijd kun je het je simpelweg niet veroorloven om in de Alpen, de regio waar zoveel mensen wonen, agressieve beren in leven te laten, zegt hij. Dat is niet veilig. Ne va della sicurezza delle persone. Landen als Roemenië en Slovenië die hebben zelf ook al te veel beren, dus weggeven kan niet. Hoe bijzonder ze ook zijn, die beren. Af en toe moet er echt eentje dood, zegt hij. Non è una cosa che si fa volentieri. Hij doet het niet graag, però va fatto. Maar het moet. Een reportage van Helene Daans. Het is 6:06. De berichten over de oorlog tussen Israël en Hamas stemmen nog steeds somber. Maar toch zijn er mensen die de hoop nog niet opgeven. Bijvoorbeeld Itay Garmi, raadslid in Amsterdam voor Volt. Garmi heeft de Israëlische nationaliteit. En sinds 7 oktober, toen de oorlog uitbrak, probeert hij zich in Nederland in te zetten voor verbinding. Nu is hij alweer 3 weken in Israël om ook daar mensen tot elkaar te brengen. Itay Garmi, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u in Israël gedaan om die verbinding te zoeken? Ik ben in gesprek gegaan en ik heb me ingezet voor verschillende vredesinitiatieven die in het land zijn. Die in het land al veel langer bezig zijn, maar nu eigenlijk gezien de situatie belangrijker zijn dan ooit. En een voorbeeld daarvan, er was afgelopen week waren er gemeenteraadsverkiezingen in Israël. En ik heb campagnetraining gegeven aan een nieuwe partij dat heeft meegedaan aan de verkiezingen, genaamd Kulanu Ha'ir. Dat betekent wij zijn allemaal de stad. En dat was de enige partij die een gezamenlijke kieslijst had tussen Palestijnen en Joden. En die heeft het ook heel goed gedaan. Die heeft 3 zetels gewonnen bij de verkiezingen. En zo zijn er meer voorbeelden van projecten die hier nu aan de gang zijn, waar ik me voor heb geprobeerd in te zetten de afgelopen tijd. En er zijn dus mensen die daar wel voor openstaan, of moet je die met een lichtje zoeken? Er zijn zeker nog wel mensen die ervoor openstaan, gelukkig. Dat was ook een van de redenen van mijn bezoek hier, om te kijken of die mensen inderdaad nog zijn en wat ze allemaal aan het doen zijn. En je ziet eigenlijk met alle grote vredesorganisaties die hier ik spreek, die zeggen ja, sinds 7 oktober merken we juist dat we meer leden krijgen en ook meer financiële steun. En het is nu gewoon ontzettend moeilijk, gezien de oorlogssituatie, maar ook het feit dat veel mensen gedesillusioneerd zijn geraakt over vrede. Alleen je ziet gelukkig toch nog ook een groep mensen die er heilig in gelooft en die ook veel moeite heeft met de huidige regering. Want wat voor een Israël trof u aan toen u aankwam? In trauma, toch zowel door de gebeurtenissen van 7 oktober als de angst dat er hier een tweede front wordt geopend in het noorden van Israël met Hezbollah. En Israël dat heel veel bezig is met de oorlog. Veel mensen zijn opgeroepen. Het is al lange tijd niet meer dat zoveel mensen zijn opgeroepen. En overal eigenlijk om je heen zie je ook, wordt er gezegd van ja, we gaan samen winnen. Je ziet overal van die tekens die op straat waar er naar verwezen wordt naar de oorlog. Mensen praten er ook heel veel over. En je ziet heel veel symbolen die te maken hebben met de gegijzelden. Dus heel veel mensen zijn daar ook mee bezig. Je hebt hier een plein in Tel Aviv waar de families van de gegijzelden ook elke dag zitten om hun verhaal te doen. En eigenlijk continu voor willen zorgen dat we hun niet vergeten. En ook in Israël dat heel boos is op de regering. Ik heb nu al een paar keer demonstraties hier meegemaakt waar mensen toch eisen dat er een nieuwe regering komt, dat er verkiezingen komen. Omdat ze niet het vertrouwen hebben dat deze regering het beste voor heeft met Israël. Ja. Heeft dus heel veel mensen eigenlijk wel gesproken en gezien en bent op veel plekken geweest. Wat heeft nou het meeste indruk gemaakt? Een van de dingen die ik heb gedaan was geprobeerd om... Er zijn Palestijnen en Joden hier die proberen met elkaar in dialoog te gaan om zo de verbinding te zoeken. Eigenlijk hetzelfde wat ik ook geprobeerd heb in Nederland te doen. En hier is het natuurlijk veel lastiger voor deze mensen, want dit zijn mensen die in het heet van de strijd zitten. Het gaat om Joden die familieleden of vrienden hebben verloren aan het conflict. Het gaat om Palestijnen die familieleden nu hebben verloren in Gaza. En toch zetten zij een stap naar voren om proberen de verbinding te zoeken. En dat is ontzettend knap, ook omdat ze onder druk worden gezet in hun eigen gemeenschap. En voor mij, om die mensen te horen en te zien, dat geeft zoveel hoop. Dat zij ook doorhebben dat je alleen samen vooruit kan. En dat ze samen op een demonstratie staan te demonstreren voor vrede. En geen dingen roepen die elkaar kwetsen. Maar doorhebben dat ze alleen samen vooruit kunnen. Omdat Palestijnen niet weggaan en de Joden ook niet weggaan. En dat geeft hoop. Dank u wel voor uw verhaal. Itay Garmi. Onthulling dader Rijswijkse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. And the winner is... Onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. 7 uur.

NOS Radio 1-journaal. De premier van Haiti is opgedoken in Puerto Rico. Nadat hij vorige week op reis ging naar Kenia, grepen gewapende bendes de situatie aan om nog meer dood en verderf te zaaien. Zo bestormden ze de grootste gevangenis van Haiti, waardoor duizenden gevangenen wisten te ontsnappen en probeerden ze gisteren de luchthaven over te nemen. Een Nederlander die al jaren in Haiti woont, was het afgelopen weekend nog op de luchthaven. Vanwege de veiligheid wil hij ons alleen anoniem te woord staan. Goedemorgen. Nou, dat zegt wel wat, dat u ons alleen maar anoniem te woord wil staan. Wat is het gevaar? Nou, in mijn gebied niet zozeer het gevaar. Het is gewoon verzoek van mijn familie om het inderdaad anoniem te houden. En ik ben op dit moment dus niet in Port-au-Prince, maar in het plattelandsgebied. U bent wel nog pas op het vliegveld geweest. Hoe was het daar? Ik ben vorige week dinsdag daar aangekomen, internationale vlucht vanuit Miami. En toen was alles nog redelijk normaal, het was ook nog een vrij volle vlucht. En ik zou een lokale vlucht nemen van Port-au-Prince naar Jacmel in het zuiden, want ik zit dus wel in het zuiden van Haiti, het zuidwesten. En die is toen 3 dagen achter elkaar geannuleerd vanwege de groeiende onrust, vanwege het vertrek van premier Ariel Henry. En ja, ik zat dus inderdaad op een gegeven moment vast in Port-au-Prince. En uiteindelijk op zondag was het iets rustiger. Toen kon ik die vlucht nemen naar Jacmel. En dat was gelijk ook de laatste vlucht. Want sinds maandag zijn alle vliegvelden weer dicht. En is er geen enkele internationale of lokale vlucht. En terwijl u in Port-au-Prince zat, merkte u toen wat van die onlusten, van de onrust ook? Ja, tot op zekere hoogte wel. Je vermijdt natuurlijk zoveel mogelijk de gebieden waar onrust is en waar de bendes actief zijn en waar geschoten wordt. En in de avond, een paar avonden, zo rond het weekend, hoorden we daar ook inderdaad schoten. Begon dan 's avonds en dat ging tot diep in de nacht door. En die schoten kwamen dan toch van vrij dichtbij. U bent nu dus buiten de hoofdstad. U zei al, daar merk je er veel minder van. Minder of helemaal niks? Ik ben er nu ongeveer 40, 45 kilometer buiten Port-au-Prince. En ik ben vanmiddag op stap geweest om inkopen te doen voor een voedseldistributie voor de kinderen in ons sponsorshipprogramma. Ja, in onze buurt merk je er niet heel veel van, maar ik was bij een groothandel van voedsel. En het viel mij wel op dat er heel veel mensen inkopen aan het doen waren. Dat mensen echt aan het opslaan zijn van eten, van drinken, van spullen die ze nodig hebben om het eventueel een tijd uit te kunnen zitten. Want ja, je weet maar nooit, het kan ook uitzaaien naar deze omgeving. Want de bendes zitten niet stil, die proberen wel steeds meer terrein in te nemen. Ja, bent u daar bang voor dat ze toch ook uw gebied bereiken? Die dreigingen die zijn er wel geweest. Ik heb natuurlijk heel veel WhatsApp-groepen, sociale media. En daar circuleren dat soort berichten wel. Dat ze ook zich verder willen uitbreiden. Andere gebieden willen gaan overnemen. Tot nu toe, waar wij wonen, is het nog veilig. En binnen een bepaalde straal van 20 kilometer, 15 kilometer of zo, kan ik gewoon rondrijden en mijn ding doen, zeg maar. Ja, want uw ding doen, dat is dus een hulpprogramma voor zo'n 200 kinderen en ook gezinnen waar u woont, in uw buurt. Ja. Denkt u dat u daar gewoon mee door kunt gaan, of ziet u dat ook met zorg tegemoet? Nou, voorlopig is dat inderdaad het geval dat we dat kunnen doen. We hebben wel eerder situaties gehad in het land waar ze een paillilok hadden, zoals dat heette, dat het land als het ware op slot ging en overal barricades en een paar kilometer bij mij vandaan begon dat dan al. Ik ben op ongeveer 3 kilometer van de hoofdweg. En zodra je op de hoofdweg kwam, had je daar al barricades. We hebben dit dus al eerder bij de hand gehad. Maar dat waren algemene protesten tegen de regering. En nu zijn het echt de gangs, de bendes, die proberen steeds meer terrein in te nemen. En het is erg onvoorspelbaar. Er speelt wel eens door je hoofd om te vertrekken? Die gedachte die speelt wel eens. Ik werk hier samen met mijn vrouw. Zij zit op dit moment in Nepal op een medische missie. En ze is al een paar maanden niet hier op Haiti geweest. Ook vanwege de veiligheidssituatie, de onveiligheid. We doen dus heel voorzichtig met het heen en weer reizen. En als ik van mijn gebied naar Port-au-Prince wil, naar de luchthaven voor internationale vlucht, dan moet ik of een bergwegroute nemen om de bendes als het ware te omzeilen. Dan duurt het geen 2 uur, maar 6 uur. Of ik rijd verder naar het zuiden, naar een van de lokale luchthavens. En dan kun je met een vlucht van 20 of 30 minuten wel naar Port-au-Prince. Kortom, Haiti is al geen makkelijk land, maar nu is het wel echt zorgelijk. Dit is in mijn tijd sinds 2010 waarschijnlijk wel in de top 2 of top 3. En misschien is het wel gewoon nummer 1 van de slechtste situatie die we hebben meegemaakt. Omdat deze bendes gewoon heel erg onvoorspelbaar zijn en wijken terroriseren, de toevoerwegen controleren, geld afpersen. Het is nu bijna ja, een situatie waar je eventueel een coup d'état zou kunnen verwachten. Geleid door de bendes die dan eventueel weer politieke figuren naar voren schuiven. Er circuleren inmiddels al namen van mensen die het zo willen overnemen. Ja, zorgelijke situatie dus. Dank u wel en sterkte daar. Veel huiseigenaren hebben de afgelopen weken weer de jaarlijkse WOZ-beschikking van de gemeente gekregen. De waardering onroerende zaken, waarmee wordt geschat hoeveel je huis waard is. Vorig jaar maakte nog een record aantal mensen bezwaar omdat ze hem te hoog vonden. Dat waren er 675.000. Dit jaar zullen het er waarschijnlijk minder zijn, denken de waarderingskamer, de WOZ-toezichthouder en Vereniging Eigen Huis, de Belangenclub van Huiseigenaren. Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom denkt u dat er minder bezwaar wordt gemaakt dit jaar? Omdat de WOZ-waardestijging dit jaar veel minder hoog is dan vorig jaar. Toen was dat 17%. Daar zijn heel veel mensen van geschrokken en hebben bezwaar gemaakt. En dit jaar is het 4%. En dat valt dan mee. Dus de waardestijging die is er wel, maar niet zo heftig. En komt daarbij voor heel veel mensen als acceptabeler over dan vorig jaar. En de mensen die vorig jaar bezwaar maakten, deden dat vaak niet zelf, hè, maar via commerciële bezwaarbureaus. Het kabinet heeft dat minder lucratief gemaakt. Hoe zit dat? Ja, dat is ook een grote verandering. Want vorig jaar hadden we overal reclamecampagnes die waren onvermijdelijk van WOZ-bureaus die zeiden: maak bezwaar, anders betaal je sowieso te veel belasting. En bezwaar maken is heel ingewikkeld. Dat kan je niet zelf, laat dat ons doen. En vooral, dat kost je geen geld. Dus het is dat heet een no cure, no pay. En die bureaus die ontvingen een vergoeding van de gemeente. Dat is nog steeds zo, maar die is veel lager geworden. Die is een kwart van wat die vorig jaar was. Was het toen nog bij een succesvol bezwaarschrift €600 wat ze verdienden aan vergoedingen. Dit jaar is dat minder dan €200. En dat maakt het heel veel minder lucratief voor die bureaus om hun diensten aan te bieden. Ja. Nou, hoewel ik nog steeds doodgegooid word hoor, met mailtjes van allerlei vage bureautjes, moet ik zeggen. Ja, er is ook geen controle op. Dus iedereen die kan zo'n bureau beginnen. Er is geen kwaliteitskeurmerk. En dat gebeurde ook veelvuldig. Er kwamen allerlei bureautjes op die vaak kortstondig bestonden. En het vooral te doen was om zoveel mogelijk bezwaren te verzamelen van huiseigenaren. En dat is het grote verschil die huiseigenaren zelf ook vaak makkelijk kunnen doen. Want een aantal jaar geleden heeft het ministerie ook gezegd tegen gemeentes: maak het bezwaar maken makkelijker. Zorg dat dat eenvoudiger kan. En dat is ook wel gebeurd. Dat kan online vaak. Dan hoef je geen brief te sturen, maar dan kan je een online formuliertje invullen. En mensen die dat vervelend of moeilijk vinden, daarvoor zijn er ook bij de meeste gemeenten ook spreekuren, telefonisch of een inloopspreekuur, waarbij je gewoon kunt vertellen wat je van die waarde vindt. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat als je die te hoog vindt, dat je daar argumenten hebt waarin je kunt aantonen dat die naar beneden moet. Maar dat wat nu dus veel gemakkelijker is bij gemeenten, is dat dan wel op het konto van dit soort bureaus te schrijven? Hebben ze dat dan in ieder geval voor elkaar gekregen? Ja, dat heeft er wel mee te maken. Want de drempel die mensen vaak ervoeren, die was best hoog. Die vonden het lastig om gemotiveerd bezwaar te maken. En dat is een stuk makkelijker geworden. Als je echt vrij eenvoudig kunt aantonen, en dat lukt vaak wel, omdat de informatie die je nodig hebt over de waarde van jouw huis in januari vorig jaar, want dat is de pijldatum, januari 2023, als je kunt aantonen dat die echt te hoog is, want als je je huis toen zou hebben verkocht, dan had je er echt minder voor gekregen dan de WOZ-waarde. Die informatie is vaak makkelijk en ook gratis te verkrijgen. Je kan een taxatierapport aan de gemeente vragen van jouw huis, jouw WOZ-waarde. En het WOZ-waardeloket, dat is een online dienst van die waarderingskamer die u net al noemde. Daar kun je elke WOZ-waarde vinden van elke woning in Nederland. Dus ook van je buren, de vergelijkbare woningen bij jou in de buurt. En in het taxatierapport van de gemeente staat gemotiveerd welke huizen in die periode zijn verkocht. En als je zegt, nou, die zijn echt niet vergelijkbaar, dan kan je dus zelf kijken naar huizen die je wel vergelijkbaar vindt. Ja. En dat hoeft je geen geld te kosten. Zijn die WOZ-waarderingen nou vaak te hoog? Weet u dat? Ja, in een aantal gevallen wel, maar in heel veel gevallen toch niet. Want wij weten dat ook al jarenlang, dat als wij mensen spreken die zeggen ik vind hem te hoog, dan is de allerbelangrijkste vraag: als je vorig jaar in januari je huis zou hebben verkocht, had je er dan meer of minder voor gekregen dan die WOZ-waarde? En als het antwoord is nee, dan had ik er wel meer voor gekregen. Ik had het echt niet voor die WOZ-waarde verkocht. Dan heeft het geen zin om bezwaar te maken, want de WOZ-waarde moet eigenlijk een afspiegeling zijn van de marktwaarde. De grote angst zit er bij mensen in dat als die WOZ-waarde hard is gestegen, bijvoorbeeld zoals vorig jaar 17%, dat ze dan ook 17% meer belasting betalen. Maar die angst is ongegrond, want de gemeente stelt ieder jaar zelf het belastingtarief vast, het onroerende zaakbelastingtarief. Ja. En dat wordt in veel gevallen verlaagd als de WOZ-waarde hard stijgt. Dus dan is het verschil lang niet zo groot als mensen bij de eerste gedachte vaak lijkt. Dank u wel. Hans-André Laporte van Vereniging Eigen Huis. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over het nieuws van het AD over advocaat Galit Kassem. Die had volgens de krant contact met Ridwan Taghi. Dat melden ze op basis van een opgenomen gesprek tussen Kassem en Peter R. de Vries en zijn zoon Royce de Vries. Renny Rijpma, de hoofdredacteur van het AD, vertelde in welke periode het gesprek werd opgenomen. De dag nadat Ridwan Taghi in Dubai was aangehouden en uiteindelijk ook uitgeleverd aan Nederland, was dat uiteraard het gesprek van de dag. Ook op het kantoor van de Vries en Kazem, waar Peter R. de Vries op dat moment directeur van was. Ja, dat veel besproken was in Nederland is niet gek. En dat dat op dat advocatenkantoor besproken werd, is ook niet gek. Maar kennelijk vond het die het toch wel dusdanig opmerkelijk dat hij daar nog even op terugkwam bij een van zijn advocaten, Galit Kazem. En dat hij dit gesprek ook heeft opgenomen. In eerste instantie mocht dit verhaal van de rechter niet worden gepubliceerd. Rijpma legt uit waarom het zo'n lading kreeg. Het vonnis wat daaruit volgde bij de kortgedingrechter, dat was dusdanig opmerkelijk dat ook dit artikel, ik denk voor veel mensen, een soort mythische proporties heeft aangenomen. Ja, dat was nooit onze bedoeling, maar nee. Door zo'n merkwaardig vonnis daarover uit te spreken en het artikel te verbieden en ook überhaupt dat er nog over gesproken mocht worden over de opname. En niet alleen voor mijn titel, maar voor alle titels die onder DPG vallen. Ja, daarmee kreeg het een hele bijzondere lading. Morgenavond start een nieuw seizoen van het satirische tv-programma Dit Was Het Nieuws. Dit seizoen is Eva Jinek te gast. En bij Umberto vertelde teamcaptain Peter Pannenkoek waarom hij blij is dat zij eindelijk langskomt. Ik vind Eva het eerste omdat ze eigenlijk nooit dat soort programma's doet. En ik denk dat je Eva misschien ook een beetje kent. Ze heeft hele harde, leuke humor. Ja. Alleen dat kan je als presentatrice. Je moet toch een soort objectiviteit behouden. Dus dat kan je nooit uiten. Dus mij lijkt het leuk als de gast is en dat de kijker dat ook eens een keer kan zien. Ja. Maar ik denk dat dat ook de reden is waarom ze zo lang niet wilde. Omdat ze bang was straks niet te kijken hoe hard ik ben. Ja. Al 28 jaar wordt het programma gepresenteerd door Harm Edens. Het vorige seizoen werd hij door de teamcaptains voortdurend belachelijk gemaakt om zijn truien. Nee, ik vind het heel erg leuk, maar dat gaat er wekenlang door. Bij de laatste aflevering had ik een soort blauw gestreepte trui. En toen kwam er ineens uit de hoek van: hou jij je kop toch, pak je Blue Band. Zo ineens zo plats. En dan denk ik: ah, die trui. Die trui, die komt iedere keer terug. Maar ben je stylist of niet? Ja. En die komt daarmee. Maar die is al een paar jaar dood. Oh, ja. Dat was een hele modieuze trui. En dat was gisteravond op radio en tv. In The Guardian meer over de 5 Britse commando's die zijn opgepakt. Ja, ruim een kwartier geleden vertelde ik het al in het nieuwsoverzicht. 5 commando's gearresteerd op verdenking van oorlogsmisdrijven in Syrië. En The Guardian heeft de details. Een van jihadisme verdachte man zou zijn vermoord bij een operatie 2 jaar geleden door de Britten. Volgens de aanklager was daar sprake van excessief geweld. De commando's zeggen volgens bronnen van The Guardian dat er sprake was van een dreigende situatie en dat het geweld dus gerechtvaardigd was. Het is nog niet zeker dat de arrestatie van de 5 nu ook daadwerkelijk leidt tot vervolging. Na de aanhouding van jonge terrorismeverdachten in België afgelopen weekend zijn er volgens de VRT nu ook in Frankrijk arrestaties verricht. En ook deze verdachten zijn nog tieners. In 3 steden heeft de Franse politie 3 jongeren van tussen de 15 en 17 jaar opgepakt die in contact zouden staan met de Belgische verdachten. Die Belgen zouden een aanslag op een concertzaal in Brussel hebben voorbereid. De 3 opgepakte Franse jongeren waren daar volgens de politie niet direct bij betrokken, maar hangen wel een radicaal islamitisch gedachtengoed aan. Niet alleen in Europa, ook in India zijn er al langer boerenprotesten. Volgens de BBC hebben belangenorganisaties boeren uit het hele land nu opgeroepen naar Delhi te komen. Ze eisen onder meer een minimumprijsgarantie voor de oogst. De politie zou massaal worden ingezet aan de grenzen van Delhi om een boerenmars in de stad te voorkomen. Dit alles gebeurt een paar maanden voor de verkiezingen in India. Volgens de BBC wil premier Modi de boeren ook niet te veel voor het hoofd stoten, want die vormen een belangrijke kiezersgroep. En iedereen die wel eens in Spanje uit eten is geweest, die weet het. Voor 10 uur 's avonds zit je in een restaurant in je eentje of tussen de andere buitenlanders. Je god, ja. Ja, je moet heel lang wachten voordat je daar een beetje normaal uit eten kan in een avond. Maar de traditie van laattafelen is onderwerp van gesprek dankzij de minister van Arbeidszaken. Tot na middernacht werken is niet goed voor de geestelijke gezondheid van de restaurantmedewerkers, vindt zij. En de minister noemt het bij Omroep RTVE waanzin dat restaurants tot 1 uur 's nachts open zijn. No es razonable un país que tiene abierto sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Ja, dit doen ze in de rest van Europa ook niet, zegt de minister. En inderdaad, ik heb er ook altijd wel wat moeite mee, hoor, als ik in Spanje op vakantie ben. Ik bedoel, laat tafelen, leuk, maar. Precies, maar ik vind Spanje ook erg laat. En als je met kinderen op vakantie bent, ja, precies. Dat vinden die Spanjaarden geen enkel probleem. Niet geheel verrassend is niet iedereen het met haar eens trouwens. De regionaal president van Madrid zegt in een reactie dat de centrale regering erop uit is om mensen verveeld thuis te laten zitten. Ja, want het enige wat je kunt doen 's avonds is eten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, het is hier en daar wat drukker aan het worden. In het midden en zuiden van het land komt dichte mist voor. En dat begint zich nu ook met de spits te bemoeien. Zo zijn er verschillende spitsstroken dicht. Onder andere op de A50 Zwolle richting Arnhem. Daarom nu 10 minuten file rijden tussen Apeldoorn-Noord en afrit Loenen. Bayern München heeft zich herpakt in de Champions League. De eerste wedstrijd werd verloren tegen Lazio. In de competitie gaat het ook al niet heel erg lekker. Maar gisteravond wonnen ze met 3-0. En dus is Bayern door naar de kwartfinales. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er waren wederopstanding, of niet? Ja, nou, in die zin wel. Ze hadden alle krachten, en die zijn er natuurlijk nog wel degelijk in dat Duitse team, verzameld. En ze waren gebrand vanaf de aftrap om er vol voor te gaan. En dat lukte in een positieve zin. Moet wel eerlijk gezegd worden dat zij met Lazio wel een hele gelukkige en matige tegenstander trof, hoor, die er ook de laatste maanden heel, heel weinig van maakt, ook in de Italiaanse competitie. En ze waren eigenlijk van begin af aan heren mee. Lazio kreeg nog wel 1 kans op 0-0. Maar toen het in de 38e minuut, want het duurde nog wel even, via Harry Kane, die altijd overal zijn doelpunten maakt, ook gewoon bij Bayern en ook bij Bayern in slechte doen. Toen het 1-0 werd, toen was de band wel gebroken. De Ligt had een groot aandeel in de tweede goal, speelde ook een hele degelijke en goede wedstrijd. Het leek zelfs even dat het zijn goal was, maar hij was nog aangeraakt door Thomas Müller. Toen was het eigenlijk al gespeeld na rust, nog 3-0 via diezelfde Kane. En ja, het stadion explodeerde een beetje alsof het in de oude tijden was. Ze hebben de kwartfinale bereikt. Het is natuurlijk een prachtige prestatie. Gaat allemaal ook om heel veel geld. Dat is ook belangrijk. Dus ze leven nog. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Paris Saint-Germain, die ook zo graag zo ver komen in dit toernooi, wat alsmaar niet lukt. En die hadden Mbappé, de man die nu nog bij hen speelt, want die heeft dus aangekondigd te gaan vertrekken, maar die liet toch zien die laatste maanden ook goed te willen afsluiten in Parijs. 2 treffers en nog een eretreffertje tegen van Sociedad. Dus 2, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, bekende clubs alweer in de halve finale. Vanavond komen Manchester City en Real Madrid erbij. Spelen allebei om 9 uur, dus dan kun je Madrid na afloop ook nog lekker gaan eten, heb ik net begrepen na de wedstrijd. Dus dat komt goed uit. In de wielerwereld, laten we daar even naar kijken. De nieuwe tijdrithelmen van de Nederlandse Visma-ploeg, die zijn daar onderwerp van gesprek. Nou, ik kan me er iets bij voorstellen, als je het al in de esthetische bekijkt. Ze zien er niet uit, maar goed, wat is er allemaal over te doen? Ja, het is een beetje een bijzonder verhaal. Kijk, die Visma-ploeg is altijd op zoek naar waar kunnen we nog tijdwinst boeken. Nou, in tijdritten gaat het natuurlijk om seconden. En ze hebben bedacht, als we die helm dan nog weer aerodynamischer maken dan de tot nu toe gebruikelijke helmen. Dus ze zijn op zoek gegaan binnen de reglementen, zeggen ze zelf ook. Die hebben ze goed bestudeerd. Wat mag een helm zijn? Waar moet die aan voldoen? Nou, en binnen al die regels hebben zij een hele soort futuristische helm ontwikkeld. Zoals je al zegt, het is een bijzonderheid om naar te kijken. Nou, daar kwamen ze mee bij Parijs-Nice, de wielerkoers die nu loopt, eerst in de individuele tijdrit en gisteren met de hele ploeg. En ineens kwam er na afloop een soort statement van de UCI, hè, de overkoepelende internationale wielerunie, en die zei, ja, we zien nu toch dat helmen gebruikt gaan worden voor iets waar ze nooit voor bedoeld zijn. Ze zijn namelijk bedoeld voor de veiligheid en nu worden er andere doelen mee nagestreefd. Ja, hoe hard zij dat nou kunnen maken of wat ze daarmee willen, dat is de grote vraag. Maar ja, bij Visma vrezen ze natuurlijk een beetje van, we hebben daar heel veel geld en heel veel tijd in die ontwikkeling gestoken. We willen richting de Tour. We hebben die voorsprong nou eenmaal op andere ploegen, want die kunnen dat zo snel niet meer doen. Maar ze zijn natuurlijk toch een beetje bang dat dat reglement al dan niet gaat worden aangepast. Dus dat moet allemaal gaan blijken. En die helmen zien er inderdaad heel bijzonder uit. En de tijdwinst, ja, gisteren kwam het er ook niet helemaal uit, omdat het ook regende gedurende die tijdrit. Dat is natuurlijk weer een heel ander facet. Maar het neemt niet weg. Ze hebben er veel tijd en aandacht aan besteed. Zij zeggen het is binnen de reglementen. En de grote vraag is of de UCI die reglementen nu gaat aanpassen. En bij het tennis staat Simone Halep weer op de baan. Ze was geschorst voor 4 jaar, maar die straf is teruggebracht naar 9 maanden. Misschien heel even kort hoe dat nou weer kan. Ja, heel wonderlijk. Geschorst middel gebruikt, althans aangetroffen, wat rode bloedlichaampjes beter aanmaakt. Zij zei, de klassieker, ja, vervuild supplement. Nou goed, dat werd niet geloofd. Ook haar biopaspoort, haar biologische paspoort, was niet helemaal in orde. 4 jaar geschorst door de Internationale Tennis Federatie. Naar het CAS gegaan, het sporttribunaal. Die zeggen, nou, we geloven dat verhaal toch van die supplementen. Dus we brengen de schorsing terug tot 9 maanden. En ze mag weer tennis, want die heeft ze al lang uitgezeten. Klein detail nog. Ze heeft de fabrikant van de supplementen voor 9,2 miljoen euro ook nog eens aangeklaagd. Dus het wordt nog vervolgd ook op de tennisbaan en daarnaast. Tom, dankjewel. This old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may not be this, ship will carry our bodies safe to the shore. There's an old voice in my head that's holding me back. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our body to show. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Little Talks van Of Monsters and Men. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. De premier van Haiti is in Puerto Rico. Dagenlang was onduidelijk waar hij verbleef, terwijl gewelddadige bendes zijn land steeds meer overnemen. Zo werd zondag de grootste gevangenis van Haiti bestormd, waarbij duizenden gevangenen wisten te ontsnappen. De vereniging Eigen Huis verwacht dat dit jaar minder huiseigenaren bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Vorig jaar maakte een recordaantal bezwaar, 675.000 mensen. Toen steeg de WOZ-waarde met gemiddeld 17%. Dit jaar is de stijging een stuk lager. Zoals verwacht zijn Donald Trump en Joe Biden de grote winnaars van Super Tuesday. Amerikanen in 16 staten konden gisteren stemmen bij de voorverkiezingen. Trump werd alleen in Vermont verslagen door zijn republikeinse rivaal Nikki Haley. En Biden verloor alleen in Amerikaans Samoa. En Hongarije steunt Mark Rutte niet voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. Rutte was in het verleden kritisch op Hongarije. Hij zei dat het land niets meer in de EU te zoeken had na het invoeren van anti-homo-wetten. Om Rutte secretaris-generaal te maken, moeten lidstaten unaniem instemmen. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, wat kunnen we vandaag verwachten? Tot een rustige woensdag. Momenteel is er wel sprake van dichte mist. Vooral in het midden en zuiden van het land is dit het geval. Maar in de loop van de ochtend dan lost de mist geleidelijk op en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Behalve in het noordoosten van het land, want hier blijft het over het algemeen grijs. En de temperatuur die stijgt naar een graad of 10 en er staat weinig wind. En de komende dagen wat meer zon? Wat meer zon inderdaad. Zowel donderdag als vrijdag worden vriendelijke lentedagen. Er is veel ruimte voor de zon. Over het algemeen zijn vrijdag de luchten vaak strak blauw en de temperatuur loopt nog wat verder op. Gemiddeld wordt het dan een graad of 12 of 13. En de wind die wordt over het algemeen matig tot aan zee vrij krachtig. Nou, klinkt goed. Dankjewel, Floris. En Tim, hoe gaat het weg? Ja, die mist waar we het over hadden, die zorgt wel voor hier en daar wat file. Onder andere op de A50, Zwolle richting Arnhem. Bij Loenen kan namelijk de spitsstrook niet open, omdat ze die niet goed kunnen monitoren met de camera's, vanwege dus het slechte zicht. Op dit moment levert dat 10 minuten vertraging op. Verder valt het eigenlijk wel mee op de weg. Je hebt een kwartiertje extra op de A27 richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond heb je 6 kilometer file staan. En één lange file op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken 8 kilometer file met bijna een uur extra reistijd. Er zijn namelijk twee rijstroken dicht na een ongeluk met een personenauto en een vrachtwagen. Ster. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in één jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Tijd begint te dringen. Volgende week moet informateur Kim Putters zijn verslag inleveren bij de Tweede Kamer. Maar zicht op de vorming van welk soort van kabinet dan ook is er nog niet. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Putters kreeg een zware taak op zijn schouders. Maar er werd gezegd, als iemand het kan, dan is hij het. Maar het lijkt dus inderdaad niet echt op te schieten. Waar schort het, denk jij, vooral aan? Ja, aan vertrouwen, Astrid, dat is er onvoldoende. Het is bijvoorbeeld typerend dat informateur Putters tot nu toe niet met de 4 onderhandelende partijleiders tegelijk aan tafel heeft gezeten. Kennelijk is er in die eerste fase onder informateur Plasterk al zoveel stuk gegaan dat hij tot nu toe met fractieleiders apart of in setjes van 2 spreekt. Op zoek naar een samenwerkingsvorm voor een volgend kabinet. Maar dat gaat dus allemaal heel voorzichtig, zoals de egeltjes dat doen. En stap voor stap, zei Putters gisteren, die niet heel optimistisch klonk. Ik ben nog steeds bezig om alle aspecten van die samenwerking voor een nieuw kabinet met de verschillende fractievoorzitters goed door te spreken. Goed te kijken op welke manier die samenwerking vruchtbaar kan zijn. Dat is mijn opdracht. Is het niet ook een keer een moment om alle 4 de hoofdrolspelers tegelijkertijd aan tafel te krijgen? Nou, ik doe alles stap voor stap. En op het moment dat ik dat doe, dan hoort u het zeker. Maar daar ben ik nog niet. Zou het ook zo kunnen zijn dat u eindigt met deze 4 kunnen niet samen? Ik doe het stap voor stap en ik ben alles aan het aflopen op een systematische manier. En in het eindverslag zal ik heel duidelijk aangeven wat er wel en wat er niet kan. Dat is wat ik aan het doen ben. Ja, en je hoorde hem op die laatste vraag geen nee zeggen. Dus Putters houdt het ook nog voor mogelijk dat hij tot de conclusie kan komen dat er met deze 4 partijen geen werkbaar samenwerkingsverband te vinden is. Ja, en wat toch ook de held maar nu blijft terugkomen sinds Wouter de Winter van de Telegraaf het van het weekend gezegd heeft dat NSC-leider Omtzigt buitengewoon emotioneel zou zijn, huilend uit vergaderingen zou lopen, onberekenbaar. Dat helpt het vertrouwen ook niet. Nee, natuurlijk speelt dat een rol. Hè. Dat is voor Omtzigt allemaal heel kwetsend. Tegelijkertijd gaan dit soort verhalen al wel langer in Den Haag. Ook uit de tijd dat Omtzigt nog bij het CDA zat. Maar niemand wil dat on the record zeggen. Dus voor een camera met een microfoon. En dat maakt het allemaal nogal schimmig. En dat zo'n verhaal midden in de formatie naar buiten komt, dat helpt natuurlijk niet. Op een gegeven moment, een aantal weken geleden, kwam er ook zo'n verhaal dat ze bij BBB niet kunnen rekenen. Nou, ook zo'n voorbeeld. En ja, als partijleiders elkaar niet vertrouwen, als er gelekt wordt vanaf de formatietafel, dan gaat het gewoon niet lekker. Weinig onderling vertrouwen. Ja, nou, dat zagen we natuurlijk ook al eerder, ook met berichten op sociale media over elkaar. In debatten, ja, daar zitten de partijen elkaar zelfs ook dwars. Ja, je merkt dat de formerende partijen elkaar in kamerdebatten in de weg zitten, terwijl ze elkaar natuurlijk in deze onderhandelingsfase juist comfort zouden moeten bieden. Gisteren was er ook weer zo'n akkefietje. BBB en NSC wilden per se stemmen over een voorstel dat het kabinet zich in Brussel tegen de Europese Natuurherstelwet moet gaan keren, omdat die wet te veel van boeren zou vragen. Nou, de VVD wilde dat stemmen graag uitstellen om er eerst een kamerdebat over uit te voeren. Er is ook helemaal geen haast bij, want de Europese landbouwminister ministers die praten er pas in april weer over. Maar BBB en NSC zetten de motie door. De VVD steunde dat uiteindelijk omdat de partij de kritiek op de natuurherstelwet wel deelt. Maar stikstofminister Van der Wal van de VVD, die kwam hierdoor in een lastig pakket. Want als minister is ze voor de wet. Het kabinet heeft hem verdedigd. Maar als Kamerlid is ze er tegen. Luister maar even naar Van der Wal. Ik zit daar wel echt namens de VVD-fractie. Dit is het fractiebesluit. En dan ga je daarin mee. Maar zo werkt het. Blijft een vreemde figuur. U heeft als minister gezegd, deze accepteer ik niet, deze motie. Ontraad ik, ontijdig, laten we eerst het debat voeren. Om dan vervolgens in de Kamer te zeggen, nee, ik ben er toch inderdaad met u tegen. Ja, dat is dus heel transparant. Dat je, zolang een kabinet demissionair is en je zowel Kamerlid bent, onderdeel uitmaakt van de VVD-fractie, maar ook kabinetslid bent van een demissionair kabinet, dan is het wel heel transparant hoe die hazen lopen. Ja, Van der Wal die doet dus haar best om de indruk te wekken dat er niks aan de hand is. Maar achter de schermen was er bij de VVD gisteren een hoop irritatie dat die andere twee partijen niks wilden weten van een paar weken uitstel, dat ze er daar niet over te praten viel. Ook het feit dat BBB en NSC Van der Wal vorige week bedreigden met een gele kaart heeft de sfeer niet verbeterd. Nou, het duidt dus allemaal niet op een investering in de onderlinge verhoudingen. En zeker aan het begin van een regeerperiode moeten die verhoudingen natuurlijk wel een beetje op orde zijn. Want in de loop van de jaren daarna gaan die meestal vanzelf achteruit, omdat regeren nooit vanzelf gaat. Maar is dit dan een ongeluk in slow motion nu al? Nou, dat gevoel bekruipt mij de laatste dagen ook wel eens. Maar misschien is het nog te vroeg voor die conclusie. Want ze zitten nog steeds aan tafel, hè? Dat moet ook gezegd worden. Nog niet met z'n vieren, maar wel om de beurt of in koppeltjes. Er is er tot nu toe niet één afgehaakt. Wat in de vorige periode natuurlijk wel gebeurde op een gegeven moment onder Plasterk, toen Omtzigt niet meer door wilde praten. Putters zal ze zeker in de loop van deze week nog wel tenminste één keer met z'n vieren tegelijk aan tafel willen hebben. Dus ja, daar kunnen we dan misschien uit afleiden dat het proces nog niet stilstaat. En wie weet kan Putters volgende week toch een verslag presenteren waarin hij iets heeft bedacht om deze vier partijen samen te laten regeren. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De kans lijkt groot dat het Groningenveld op 1 oktober op slot gaat. De Tweede Kamer debatteert erover. Als Kamerleden ermee instemmen, dan kunnen de putten met beton worden dichtgestort om te voorkomen dat er ook nog maar een kuub gas uit kan worden gehaald in de toekomst. Verslaggever Danny Simons is in Groningen. Danny, Waar ben jij? Nou, in Raskert om precies te zijn. Als je in Groningen stad bent, moet je nog even een half uurtje verder rijden, meer noordelijk. En dan kom je dus in Raskert terecht, een klein dorpje. En ik sta nu in een stal bij veehouder Cor Kruisinga. En misschien hoor je het ook, als je misofonie hebt, moet je de radio misschien iets zachter doen. Maar ik sta hier naast smikkelende koeien die aan het ontbijten zijn. Die zijn hier lekker dus hun ontbijt naar binnen aan het werken. Ze zijn een beetje bang voor me. Ik wil ze hier aaien, maar ze wantrouwen me nog een beetje. En die koeien die staan boven mestkelders. En die mestkelders die hebben van alles te maken met de gaswinning en het verhaal wat boer Cor mij zo meteen gaat vertellen. Die staat dus hier naast mij. Maar eerst eventjes dus over het nieuws van vandaag. Cor Kruisinga, veehouder hier in Raskert. Als het goed is, het lijkt een formaliteit, hè, want de meerderheid van de partijen in de Kamer is ervoor. Wordt die wet dus aangenomen die definitieve sluiting van die gaskraan regelt per oktober? Voor u een belangrijke dag. Bent u straks opgelucht, denkt u? Nou, het maakt mij op zich niet zoveel uit of het nou gestopt wordt of niet. Dat gaat gewoon door. Dat is nog lang, die afwikkeling is nog lang niet ten einde. Als ze gematigd door zouden gaan, dan hadden ze dat geld kunnen gebruiken voor de schadeafwikkeling zonder poespas. En door al die juristen en al die ingenieursbureaus met die gekke rapport, dan zeg ik, en daar zijn de Groningers helemaal zat van, ja, stop het dan maar mee. Ja, maar dat is een beetje het punt, hè. Kijk, ook al wordt die wet aangenomen, dan is dat misschien wel politiek geregeld. Maar u zit nog jarenlang waarschijnlijk met de ellende, vooral juridische ellende. En dat heeft dus van alles te maken met die mestkelder die ik net al benoemde, waar deze koeien dus bovenop staan, waar hun poep in terechtkomt. Eet smakelijk trouwens als je aan het ontbijten bent. Want in 2012, had u last van de bevingen hier. En eigenlijk vrij snel daarna ontdekte u, hé, er is iets mis met mijn mestkelder. Nou ja, de 16 augustus 2012 was die beruchte beving van Huizingen. Nou, toen had ik aan de oude schuur die nou weg zijn... Ja, daar zat al wat schade aan het huis. Wat me opviel, dat ik helemaal een scheur in de berm had. De mistkelder op zich toen nog niet, maar in verloop van die winter... Wat gaat dat niveau hard omhoog? En toen het eerst aan het mixen ging en aan het overpompen... Ja, het was zo dun als water. En toen had ik al wel door, hier klopt iets niet. Niet dat ik direct daar verbinding mee had, maar op nu kwam je er wel achter van, er is wat veranderd. De grondwaterpeil naast de stal was ook allemaal veel hoger geworden. Ja, en dat is later door een onafhankelijk expert ook vastgesteld. Hè? Die bevingen hebben ervoor gezorgd dat de grondwater dus in die mestkelder terechtkomt, waardoor uw mest eigenlijk niet van goede kwaliteit is. Heel veel zout. Waardes van voedingsstoffen die erin zitten, die zijn veel lager dan bij andere mest. Hè? Ja. Dus u moet ook veel vaker gaan uitrijden. Dat kost u allemaal geld. Ja. En u wil compensatie, maar dat wil allemaal nog niet echt lukken. Hè? Nee, maar ook compensatie van het extra mest uitrijden in afvoeren. Omdat die derogatie er nog afgaat, moet je nog meer afvoeren. Het kost al hartstikke veel. Maar ook vergoeding voordat je mestkelder leeg is. Je moet hersteld worden, op wat voor manier ook. Nou. Ja, en hoe gaat het nu met de juridische strijd? U heeft miljoenen aan schade, begrijp ik. Ja. U bent er dus nog lang niet van af van de juridische strijd. Ook is het politiek die sluiting straks geregeld. Wat is nu de status? Nou, ik zit in juridische strijd met de NAM al jaren. Met de spoedappel hebben we al een beetje succes gehad. En nou met de bodemprocedure hebben we 7 februari tussenvonnis gekregen. Het oude gedeelte wat er niet meer staat, waar er nou een nieuwe lood staat... dat is eigenlijk helemaal toegekend. En daar staat ook nog een schadepost zit daarachter. Ja. Ik hoop dat, of ik had het gesierd van de NAM als zij daar een gedeelte van uit zou betalen. Maar dat wilde dat is nog niet gebeurd, oké? Okay? Want u heeft nog 4 ton heeft u vergoed gekregen, maar u heeft miljoenen aan schade. Kortom, ja, voor de boer, voor veehouder Cor hier is ook al is ja, dat politieke besluit, die wet zo meteen geregeld dat de gaskraan definitief dicht gaat waarschijnlijk. Want de meerderheid van de Kamer is dus voor. Voor veehouder Cor is het waarschijnlijk nog lang niet afgelopen. Danny Simons vanuit Groningen. Een Noord-Hollandse zanger is volgens Omroep NH big in Japan. En het gaat om Robbie Valentine uit Hoogkarspel. Wij kennen hem vooral nog uit de jaren 90 van deze hit. Oh, ja. En daarna werd het toch een beetje stil rond Robbie Valentine. Ja, in Nederland dan. Maar Valentine, inmiddels 54, is in Japan niet vergeten. Hij heeft inmiddels zelfs een nieuw platenlabel getekend bij een platendeal getekend, moet ik zeggen, bij een Japans label. En er komt daar vandaag ook een nieuw album van hem uit. Weer geheel zoals het in de jaren 90 was, zou ik zeggen. Ja, hij klinkt hetzelfde nu. Ja, klinkt ook wel prettig. Ik wil geen suggesties doen voor jouw platenplek op iets van 6:30, maar misschien. Hoe dan ook, de Japanse radio draait hem waarschijnlijk enorm veel. Daar is hij dus heel populair. En Robbie Valentine is zelf ook enthousiast over zijn Japanse fans die de setlist van zijn optredens al van tevoren willen weten, zodat ze alles uit hun hoofd kunnen leren. Ja, er zijn wel meer Nederlanders. Wouter Hamel, Benny Sinks, allemaal big in Japan inderdaad. Daar zijn ze wel gek op, sommige Nederlandse artiesten. Ja. Een Duitser van 62 heeft zich 217 keer laten vaccineren tegen corona. Daarover schrijft het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Waarom hij dat deed is niet helemaal duidelijk, maar onderzoekers van de Universiteit van Erlangen-Nürnberg waren wel erg geïnteresseerd in de gevolgen. Ze zochten contact met hem. De man was enthousiast over een onderzoek en onderging meerdere testen. En wat bleek? Nergens last van. De onderzoekers zijn wel een beetje verrast. Ze dachten dat het zo vaak stimuleren van het immuunsysteem lichamelijke gevolgen zou hebben. Dat was dus niet het geval bij deze Duitser. De onderzoekers benadrukken wel, het is niet verstandig je zo vaak te laten vaccineren. Dat heeft volgens mij ook niet zoveel nut. Het is ook niet zo zinvol, inderdaad. Dus het blijft ook een beetje vaag waarom deze man dat dan heeft gedaan. Mensen met een elektrische auto die geen eigen oprit hebben, die rollen nog wel eens een laadsnoer uit over de stoep, met dus struikelgevaar. Maar Klaas in Zwolle heeft daar iets veiligers op bedacht. Hij heeft een soort hefboom gebouwd die als een parasol kan opzetten en voetgangers kunnen dan makkelijk onder de laadkabel doorlopen. Het gaat eigenlijk heel eenvoudig. Je haalt hem eruit en dan even een extra bevestiging eraan. Het voordeel is gewoon, vind ik, de hoogte. Mensen kunnen er onderdoor fietsen. Lange mensen kunnen er onderdoor lopen. En wat voordeel is gewoon, je hebt niks op de grond liggen. Je valt er niet over. Mensen met kinderwagen of rolstoel. Dat is allemaal echt veilig. Zei Klaas tegen RTV Oost. Leuk bedacht, maar de gemeente Zwolle zegt dat het niet mag. Ja, regels, je kan niet zomaar iets neerzetten op straat. Ook al lijkt het dan veilig. Klaas is er niet mee eens, gaat zijn laadconstructie niet weghalen. En begint als het moet een procedure, dreigt hij. En een grote verrassing in de schapenstal van de familie Baars in Wil. Schaap Nicky kreeg een vijfling. De kans op zo'n grote meerling is 1 op 1 miljoen, al dus Omroep Gelderland. De lammetjes zijn gezond en drinken bij hun moeder. Al moeten ze af en toe wel worden bijgevoerd met flesjes. En het is niet de enige meerling bij de familie Baars. Die heeft voor de hobby 22 ooien. En ze hebben ook een vierling, twee drielingen en twee tweelingen. Wat zit er in het water in Wil? Ja, precies. Kortom, er moet dus wel bijgevoerd worden. Dat betekent flink wat flesjes geven. Ja, nu valt het mee. Nu hebben ze 's nachts de fles niet meer. Maar in het begin, de eerste dag, doen we elke 2 uur de fles. Ook 's nachts. Tweede dag elke 3 uur. En dat hou je 5 dagen vol. Dus ook 's nachten. En daarna slaan we de nacht over, net als bij baby's, zeg maar. De familie Baars is van plan een aantal meerlinglammetjes te houden om te kijken of die dan weer meerlingen krijgen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Ik heb een nieuwe melding over de A325 Nijmegen richting Arnhem. Bij afrit Westervoort een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is 30 minuten. En verder goed nieuws over de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken is de weg eerder dan verwacht weer vrij na een ongeluk. Het is er nog wel druk. Hou rekening met 3 kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. We come on this loop, John B. My grandfather and me, around Nassau town we did roam, drinking all night, got into a fight. Well, I feel so broken, I wanna go home. So hoist up the John B. sail. John B. van de Beach Boys. Het begon 20 jaar geleden heel klein, omdat er niks soortgelijks bestond. Het is uitgegroeid tot een toonaangevend filmfestival voor Aziatische film. Festival Cinemasia in Amsterdam wil onder meer laten zien hoe veelzijdig de Aziatische filmcultuur is. De komende dagen worden er tientallen films vertoond die je anders nooit ziet hier. Onder meer uit Korea, Maleisië, Japan en Mongolië. En gisteravond was de opening van het festival. Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel. Een Chinese leeuwendans. Dansers in een pak die samen een leeuw vormen als openingsact. Zo

Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, in een groot gedeelte van het land is het inderdaad mistig momenteel. Dat heeft ook wel wat invloed op de spits. Verschillende spitsstroken zijn dicht, onder andere op de A50 Zwolle richting Arnhem. Bij Hoenderlo nu 8 kilometer file hierdoor en 10 minuten extra reistijd. De spitsstrook is dan dicht omdat ze niet goed kunnen monitoren vanwege het slechte zicht en de camera's daar. Verder de A12 Duitse grens richting Arnhem, de nasleep van een ongeluk daar. Vanaf de grens file tot aan knooppunt Velperbroek, 20 minuten file rijden. Hetzelfde verhaal op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Voorthuizen een ongeluk, de weg is weer vrij. Nu nog 10 minuten file rijden vanaf Stroe. En tot slot de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Westervoort nog 20 minuten file rijden. Daar stond een kapotte vrachtwagen, maar ook daar is de weg weer helemaal vrij. Ster. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. De U-turn. Controle over drank en drugs. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De U-turn. Controle over drank en drugs. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. De U-turn. Extreem discreet. Exclusief. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamer wil niet twee, maar vier kerncentrales. Een meerderheid stemde voor een motie van VVD-Kamerlid Silvio Erkens, waarin het kabinet wordt opgeroepen om hiervoor met een plan te komen. Vanaf 2040 moeten de centrales energie kunnen leveren. Pieter Boot was lid van het inmiddels opgeheven expertteam Energiesystemen 2050, dat de minister van Klimaat adviseerde, en werkt nu bij het Klingendaal International Energy Program. Goedemorgen, Pieter Boot. Goedemorgen. Dat expertteam gaf dus vorig jaar dat advies. En uw expertteam zag helemaal geen grote rol voor kernenergie in de toekomst. Waarom niet? Nou, we hadden vooral praktische argumenten. Het was niet zozeer principieel. En dat waren er drie. Het eerste is, wij denken dat het elektriciteitssysteem van Nederland vooral zal gaan draaien op wind, zee en zonne-energie. En als je dat hebt, heb je dan nog wel kernenergie nodig. Daarbij komt dat we niet goed weten hoe groot de vraag naar elektriciteit zal zijn. Je kan denken dat die heel groot gaat worden, maar dan veronderstel je eigenlijk dat de huidige industrie, dus de staalindustrie en de raffinaderijen, dat die blijven bestaan in Nederland en dat die allemaal overstappen op elektriciteit. Maar dat weten we natuurlijk helemaal niet zeker. En als je dat niet zeker weet, dan loop je een grote kans dat je dure kerncentrales gaat bouwen die vooral de elektriciteit naar het buitenland exporteren. Nou, dat is fijn voor het buitenland, maar de vraag is natuurlijk of dat nou zo verstandig is om geld in Nederland daaraan te besteden. Want dat zou al gelden voor twee kerncentrales, laat staan voor vier? Ja, bij die twee zijn de zorgen natuurlijk nog ietsje minder. Want dan, je weet niet hoe groot die vraag van de industrie is. Dus dan valt het misschien wel mee. Maar als je er natuurlijk bovenop de plannen voor wind op zee nog meer gaat bouwen, ja, dan weet je wel bijna zeker dat dat meer productie van elektriciteit wordt dan vraag. Maar zonne- en windenergie, daarvan is natuurlijk het probleem dat je niet altijd precies weet hoeveel je er op een dag en wanneer van krijgt. Klopt helemaal. Dus ik snap ook wel dat de voorstanders van die motie deze richting opdenken. Want je weet natuurlijk niet, als het niet waait en de zon niet schijnt, waar je dan je elektriciteit vandaan haalt. Dus ik denk dat het heel verstandig is om daarover na te denken. Die motie zegt ook helemaal niet, wij willen die dingen. Maar die zegt, kom nou in het nieuwe energienota ook met een scenario waarin deze dingen zitten. Nou, dat vind ik eigenlijk best netjes verwoord. Maar dan nog zal je primair moeten nadenken over A, waar denken wij dat die elektriciteit gevraagd gaat worden? En B, zijn we toch nog wel hopelijk van plan om die wind op zee neer te zetten? Want daarvan weet je zeker dat die veel goedkoper zal zijn. Ja, maar dat, waar heb je het nodig en wanneer, voor wie heb je het nodig en wanneer, dat is natuurlijk best lastig bepalen nu in 2024 voor 2040. Zeker. Dus daarom zeiden wij als expertteam, blijf vooral nadenken, maar neem nu geen onomkeerbare beslissingen. Want je weet van die industriële bedrijven, weet je, laten we zeggen, over een jaar of vijf, weet je echt wel wat die gaan doen. Want die mogen in 2040 geen broeikasgassen meer uitstoten van het Europese emissiehandel. Nou, dan moeten ze daar in 2030 een plan voor hebben natuurlijk. Of ja, ze gaan dicht. Ja. Nou ja, maar een kerncentrale zet je niet zomaar even neer. Dat heeft blijkbaar een hele lange aanlooptijd nodig. Ja, en dat wordt ook niet kort. Er zijn twee problemen bij de kernenergie. Die bouwtijd, die wordt maar niet korter. En ze worden steeds duurder. Dus dat probleem is er zeker. Maar kijk, het komt er natuurlijk ook niet op aan of die in 2040 klaar is. Als je op een gegeven moment een idee hebt van of die elektriciteitsvraag toeneemt, dan maakt het natuurlijk ook niet uit of die in 2043 er is. Ja, ja, u zegt twee problemen, dat is misschien nog een derde ook. Waar zou ze komen te staan? Zeker, maar dat vraagt die motie ook. Hè. Die zegt, denk daar ook over na. Maar dit vind ik ook, dit is ook wel een ingewikkeld punt. De eerste komt natuurlijk in Borselen. Maar alle elektriciteit in Nederland in de toekomst komt aan in het westen van het land. Want we hebben primair die wind op zee. Dus al die kabels komen daar Nederland in. En die zijn niet allemaal in het westen nodig. Dus dan moet je ook weer hoogspanningskabels van bijvoorbeeld Borselen verder het land in doen. En mensen zijn niet alleen bezorgd over die centrales, maar ook over die kabels. Dus je moet een beetje nadenken of je de aanbod van elektriciteit, waar dat kan, of je die ook een beetje dichter bij die vraag kan krijgen. Dan heb je minder kabels nodig. Kortom, er hangt heel veel aan vast. Dank u wel, Pieter Boot, lid van het Klingendaal International Energy Program. Het is 8:11. De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november lijken een herhaling te worden van die van 4 jaar geleden. Want zoals verwacht zijn oud-president Donald Trump en zittend president Joe Biden de grote winnaars geworden van Super Tuesday, de voorverkiezingen van de Republikeinen en de Democraten in 16 staten. Trump verloor alleen in Vermont van zijn enig overgebleven partijrivaal Nikki Haley. Correspondent Marieke de Vries is in Harlingen, in Texas, vlakbij de grens met Mexico. En zij vertelt dat de tweestrijd gisteren eigenlijk liep zoals verwacht. Trump heeft met overmacht gewonnen in vrijwel alle staten die op Super Tuesday naar de stembus gingen. Afgezien van de staat Vermont heeft hij in 16 staten ruimschoots de steun gekregen van de Republikeinse kiezers. Verwacht wordt dat Trump in alle voorverkiezingen die tot nu toe zijn gehouden nu bij elkaar 92% van de te winnen gedelegeerden heeft gewonnen. 92% dus van de in totaal 1215 gedelegeerden die komende zomer tijdens de partijconventie gaan bepalen wie de presidentskandidaat wordt. Nou, even ter vergelijking, Nikki Haley heeft een schamele 6,8% gehaald. Dat valt dus in het niet bij Trump. Ja. Maar Nikki Haley doet nog wel mee? Ja, die doet nog wel mee. Ze heeft de handdoek nog niet in de ring gegooid. Ze weet nog van geen opgeven. Dat kan ermee te maken hebben, daar wordt over gespeculeerd, dat die rechtszaken natuurlijk nog spelen bij Trump. Trump is nog verwikkeld in 4 strafrechtszaken. 92 aanklachten heeft hij aan zijn broek. En het kan zo zijn dat Haley tot de conventie in de race wil blijven als een mogelijk alternatief voor als Trump onverhoopt toch eventueel uitvalt. De vraag is of ze daarvoor voldoende geld in de campagnekas heeft en nog steeds voldoende sponsors achter zich krijgt die achter haar blijven staan om haar naar die conventie toe te helpen. En doet het er dan nog wel toe hoeveel procent ze van de stemmen in bepaalde staten gehaald heeft? Nou, nee, eigenlijk niet. Want als Trump uitvalt, als er dus een kandidaat helemaal wegvalt en al die gedelegeerden die hij heeft verzameld de afgelopen periode dus ook weer vrijkomen, dan is zij de enige die kan zeggen op die conventie: ik heb wel gedelegeerden gewonnen. En dat zou haar claim to the nomination kunnen zijn dan op de vloer van de conventie. De strijd tussen Trump en Biden, zo ziet het er in ieder geval nu toch echt wel naar uit. Wordt dus dan een herhaling van de vorige verkiezingen in 2020. Wat vinden de Amerikanen er eigenlijk van? Nou, je merkt wel dat veel Amerikanen er gewoon nog niet zo mee bezig zijn met de verkiezingen. Je merkt ook een bepaalde mate van politieke vermoeidheid. Ook door de grote verdeeldheid van de afgelopen jaren die mensen ook echt in hun dagelijks leven hebben ervaren. En het is ook af te lezen en het is ook te zien geweest aan de stemmen die al per post van tevoren werden uitgebracht. Er was een aanzienlijk lagere opkomst te zien. Hè? Minder brieven werden opgestuurd. En ja, dat komt ook deels omdat het weer tussen diezelfde twee kandidaten gaat, waar mensen eigenlijk niet op zitten te wachten. Gisteren waren dus 16 staten, maar goed, er zijn nog wel wat staten te gaan. Hebben die dan dus nog invloed op die uiteindelijke uitslag? Nou, dat denk ik niet meer echt als je kijkt naar de enorme overmacht die vooral Trump nu op Super Tuesday natuurlijk heeft laten zien. Biden is natuurlijk sowieso een staat die aan top binnen de Democratische Partij. Die heeft helemaal bijna met geen tegenstand te maken. Komende week gaat Georgia naar de stembus voor de voorverkiezingen. Dus komend weekend gaan beide heren weer op campagne in Georgia. Zowel Biden als Trump. En als Trump die voorverkiezingen met overwacht mint, dan kan het zo zijn dat hij al aan het voldoende aantal gedelegeerden, namelijk die 1255 gedelegeerden die hij nodig heeft, komt om die nominatie al naar zich toe te trekken. Dus dan is al zeker na die voorverkiezing in Georgia dat hij inderdaad waarschijnlijk de presidentskandidaat wordt. Zij correspondent Marieke de Vries. Volgens de Telegraaf probeert het demissionaire kabinet om chipmachinefabrikant ASML in Nederland te houden. Onder de naam Operatie Beethoven wordt er volgens de Telegraaf op verschillende ministeries gekeken wat er kan worden gedaan om ASML ervan te overtuigen niet te verhuizen of nieuwe uitbreidingen in het buitenland te doen. De afgelopen tijd klaagden de bedrijven over de Nederlandse politiek en zaken als woningnood en beperkingen voor expats. Bij advocaten en in de Tweede Kamer klinkt volgens de Volkskrant kritiek op een voorgenomen wetswijziging om het contact van sommige gevangenen met hun advocaat beter in de gaten te kunnen houden. In het Marengo-proces rond Ridouan Taghi bleek dat gedetineerden hun criminele werk vanuit de gevangenis wisten voor te zetten, soms via hun advocaat. Tegenstanders van de wetswijziging vinden dat van geval tot geval moet worden bekeken of de nieuwe maatregelen gepast zijn. Ook in India zijn er al langer boerenprotesten. Daar strijden ze onder meer voor een minimumprijsgarantie voor hun oogsten. En volgens de BBC roepen belangenorganisaties hun achterban nu op naar Delhi te komen. De politie zou massaal worden ingezet aan de grenzen van de stad om een boerenmars te voorkomen. Premier Modi lijkt niet te hard in te willen grijpen. De boeren vormen een belangrijke groep kiezers bij de naderende verkiezingen in India. De VRT meldt dat in Frankrijk 3 tieners zijn opgepakt die contact zouden hebben met de jonge terrorismeverdachten die dit weekend in België werden gearresteerd. Die Belgische verdachten werden gearresteerd omdat ze een aanslag zouden voorbereiden op een concertzaal in Brussel. De 3 die nu in Frankrijk zijn opgepakt zouden niet direct bij die voorbereidingen betrokken zijn, maar wel radicaal islamitisch gedachtengoed aanhangen. En een RAVO-rand van Amsterdam beleeft vandaag zijn laatste dag. De gemeente haalt bij de gebruikers van tientallen oude loodsen en gebouwtjes op het Havenstraatterrein de sleutels op. Ze moeten wijken voor woningbouw. Het is spullen inpakken en opruimen, ook voor de voorzitter van de belangenvereniging die tegen de sluiting heeft gestreden. Ziet stadszender AT5. We doen maar net alsof het heel gewoon is dat we eruit moeten, maar het is... Ja, het gevoel, het is gewoon kut. Ja. Het is niet anders. Ja, het is gewoon helemaal niks. Het was zo leuk. En ja, begrijp ook wel dat er huizen moeten komen, maar voor mensen. En vandaag komt er een hek om dit Amsterdamse terrein en wordt er begonnen met de sanering van de grond. Verkeersinformatie, Tim Schaap.

Isaac, Wicked Game. Stand.nl, even na 9:30 met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling vandaag: bijles mag niet alleen voor de rijken zijn. Wie uit een rijk gezin komt, krijgt ook beter onderwijs. Blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Scholieren uit rijkere gemeentes presteren dus veel beter dan kinderen uit armere gezinnen. Heeft onder meer te maken met de toenemende vraag naar dure bijles. Bijles is booming. Huishoudens geven er jaarlijks steeds meer geld aan uit. En volgens de Kamer van Koophandel komen er jaarlijks honderden bureaus bij. En de prijzen hiervoor variëren van enkele tientallen tot zelfs honderden euro's per uur. En dat zie je dus terug in de prestaties van de kinderen. Dat zorgt voor een aantal problemen. Het vergroot kansenongelijkheid natuurlijk. Want er zijn ouders die die bijles niet kunnen betalen. Nee, maar zat. Wat zeg je? Maar zat. Ja. Die dat niet kunnen. Precies. Ja. Maar het tast ook het lerarentekort nog meer aan. Want ja, als leraren naar dure bijlesinstituten gaan, dan geven ze geen les meer op basisscholen. Nou, instanties uit hun zorgen in het Algemeen Dagblad vanmorgen. En de minister roept scholen op alleen bijles op school aan te bieden, zodat dit voor iedereen toegankelijk is. Vandaar dat wij vandaag praten. Naar aanleiding van de stelling hierover: bijles mag niet alleen voor de rijken zijn. Wat vindt u? Je zou kunnen zeggen, ja, het niveau van het Nederlandse onderwijs staat onder druk, de lees- en rekenvaardigheden. En dan gaat het niet goed mee. Is het dan gek dat er ouders zijn die het zelf gaan oplossen met bijles? Zou u wel bijles willen regelen voor uw kind, maar kunt u het niet betalen? En ik zou natuurlijk heel graag ook docenten spreken. Ook docenten die bijles zijn gaan geven. Hoe gaat het op uw school, in uw gemeente? Ouders en docenten dus, bel ons, praat mee. 0800-1101 of reageer via de app. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Israël laat in de eerste week van de Ramadan, volgende week, hetzelfde aantal gelovigen toe tot het gebied rond de Al-Aqsa-moskee als in eerdere jaren. Dat betekent niet dat er tijdens de Ramadan niets kan veranderen. In een verklaring staat dat de veiligheidssituatie wekelijks wordt geëvalueerd. Israëlische media melden eerder dat het aantal moslims in de moskee zou worden beperkt tijdens de Ramadan. Dit jaar zullen minder huiseigenaren bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking van hun gemeente, verwacht de vereniging Eigen Huis. Vorig jaar maakte een record aantal mensen bezwaar, 675.000. Toen steeg de WOZ-waarde met gemiddeld 17%. En dit jaar is die stijging een stuk lager. De premier van Haiti, premier Henry, is in Puerto Rico. Dagenlang was er onduidelijkheid over waar hij verbleef, terwijl gewelddadige bendes Haiti steeds meer overnemen. Zondag werd de grootste gevangenis van het land bestormd. En Hongarije steunt Mark Rutte niet voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. Rutte was in het verleden kritisch op Hongarije en zei dat het land niets meer in de EU te zoeken had na het invoeren van anti-homo-wetten. Om Rutte secretaris-generaal van de NAVO te maken, moeten alle lidstaten instemmen. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, hier hangt wat nevel, maar de zon probeert er ook een beetje doorheen te komen. Is dat tekenend voor het weer vandaag? Dat is inderdaad tekenend voor het weerbeeld vandaag. Momenteel is er nog sprake van dichte mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Maar op steeds meer plaatsen breekt de zon ook door. En vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en ook zonnige perioden, behalve in het noordoosten, want daar blijft het wel grijs. En de temperatuur die stijgt naar een graad of 10 en bij dit alles staat weinig wind. En de komende dagen meer zon? De komende dagen is veel ruimte voor de zon, vooral donderdag en vrijdag is dit het geval. En de temperatuur loopt nog wat verder op. Beide dagen kan het kwik stijgen naar een graad of 13. Maar de wind die neemt wel wat in kracht toe en die wordt matig landinwaarts tot af en toe vrij krachtig langs de kust. En daardoor ligt de gevoelstemperatuur wel iets lager. En ook de nachten verlopen vrij koud met kans op vorst. Floris, dankjewel. En Tim, hoe staat het met de files? Nou, het gaat de goede kant op. Ze nemen alweer af qua lengte. We zijn op zo'n retour bezig. In totaal staat er nu zo'n 222 kilometer als je alles bij elkaar optelt. Wat opvalt zijn een paar files in Gelderland. En die komen met name door de dichte mist die daar nog is. Meerdere spitsstroken zijn momenteel afgesloten omdat die niet goed gemonitord kunnen worden. Onder andere het geval op de A50, Os richting Arnhem, daardoor een file. Tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum, 17 kilometer langzaam rijden met 20 tot 30 minuten vertraging. Verder is het ook simpelweg druk op de A12, Duitse grens richting Arnhem, een dagelijkse file vanaf de grens tot aan knooppunt Velperbroek. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot slot een kapotte auto, die komt erbij op de A9, Diemen richting Alkmaar. Voor Aalsmeer 8 kilometer in de file staan. Je doet er een kwartiertje langer over. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Voorlopig mag de NAM niet naar aardgas boren onder de Waddenzee bij het Friese Ternaert. Dat heeft demissionair staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw besloten. Dat is omdat ik een heel negatief advies van SODM, de toezichthouder, heb liggen. Die op veiligheid kijkt en ook op de omgeving. En die heeft gezegd, doe het niet. Ik wil nu aan de maatschappij die de gas wil winnen, NAM, wil ik nog toestemming geven om even te kijken of ze wat minder gas kunnen winnen. En of dat nog kan en wat SODN daar nou van vindt. Maar het voorlopige besluit is geen gaswinning bij Ternaert. Wat zijn de gevolgen volgens die toezichthouder? Nou ja, we hebben een rapport liggen waarbij blijkt dat de zeespiegel op de Waddenzee sneller stijgt dan verwacht. En dat betekent dat de wadden verdrinken.

En daarna reageerde hij voor de microfoon van de UEFA. We still have the quality. I think today we showed also that we still have the confidence, still have the will to suffer to win. And then we are a really good team. Bayern heeft nog altijd de kwaliteit en de wil om te winnen, zegt De Ligt. Daar was wel wat twijfel over, want de Champions League is de laatste kans van de club op een prijs dit seizoen. Als het aan de voorzitter van de Internationale Autosportbond, de FIA, had gelegen, was deze Grand Prix vorig seizoen helemaal niet gereden. It is showtime. Our Saturday night flight is 5 lights away. And Formula One goes racing on the streets of Las Vegas. De Grand Prix van Las Vegas. Volgens de BBC heeft FIA-voorzitter Ben Sulayem medewerkers opdracht gegeven problemen te vinden zodat de race niet door zou gaan. Dat zou allemaal te maken hebben met een machtsstrijd tussen de FIA en de Formule 1-organisatie. En gisteren was deze Ben Sulayem ook al in het sportblok terug te vinden. Want de FIA-voorzitter wordt er ook van beschuldigd dat hij de uitslag van de race in Saoedi-Arabië heeft beïnvloed. Dit is dus beschuldiging nummer 2. Ja. En in beide gevallen doet de FIA via de ethische commissie volgens de BBC onderzoek naar die beschuldigingen. En Colin Feijer vertelt in de Telegraaf over zijn jacht op de eerste wereldtitel in de Moto 3. Dit weekend mag hij in Qatar zijn motor weer op voor een nieuw seizoen. En de verwachtingen zijn hoog gespannen nadat Feijer vorig jaar bij de Grand Prix van Maleisië wist te winnen. De staphorster zelf is nuchter in de Telegraaf. Leuk dat mensen zeggen dat ik voor de wereldtitel ga. En natuurlijk doe ik dat ook. Maar er zijn genoeg andere rijders die daarvoor in aanmerking komen. Zondag mag hij proberen de verwachtingen waar te maken. Dan beginnen de talenten uit de Moto3 aan het nieuwe seizoen. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het gaat een goede kant op, het wordt alsmaar rustiger op de weg. Maar er komen nu wel 2 ongelukken bij. Allereerst de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Houten, 20 minuten file rijden. Door een ongeluk daar zijn 2 rijstroken dicht. En er komt een melding binnen op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en knooppunt De Hocht, 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Ook daar een ongeluk, daar is de linker rijstrook afgesloten. Babe, let's get in the car, I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are, there's no reason to stay, we've got nothing to lose. Cold hearts, fever dream, running shivers down my spine. How you make believe, do you live inside my mind? Reach out, touch your face, will you fade off? Babe, let's get in the car. Douwe Bob, Nothing to Lose. Het is 9:12. Steeds meer bedrijven maken gebruik van algoritmes en data om hun werknemers aan te sturen, te controleren of te beoordelen. Maar dat kan gevolgen hebben voor het werkplezier en de mentale gezondheid van werknemers. Daarvoor waarschuwen het Rathenau Instituut en TNO vanochtend in de Volkskrant. Wouter van der Torre is onderzoeker bij TNO. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zetten bedrijven die algoritmes in nu? Kunt u daar wat voorbeelden van geven? Ja, ik zal twee voorbeelden geven. Een positief voorbeeld en een negatief voorbeeld. Bijvoorbeeld bij callcenters, daar is het al gebruikelijk dat de medewerkers tot in detail worden aangestuurd door een systeem, door een software systeem. Er wordt precies gezegd wat ze moeten vragen en bij welk antwoord ze moeten doorvragen. Maar tegenwoordig kunnen ze ook alle gesprekken van spraak naar tekst omzetten en dat automatisch analyseren. Dus dan kunnen ze kijken van hoeveel verkleinwoordjes heb je gebruikt, hoeveel stopwoordjes heb je gebruikt. En in die zin kan je dus in detail gaan monitoren en beoordelen hoe goed iemand het doet. En dat beperkt natuurlijk heel erg de autonomie van iemand. En een ander voorbeeld, een meer positief voorbeeld, dat is in de groenvoorziening. Waarin medewerkers bosjes moeten knippen en bijhouden. En de kwaliteit daarvan is afhankelijk van de plek waar dat bosje staat. Dus in een industrieterrein hoeft het wat minder netjes te zijn dan in het centrum van de stad. En dan kan je met een app kan je beoordelen of het bosje goed genoeg is. En dat je niet te veel snoeit. En op die manier hoeft de manager dat niet meer te controleren. Dus dan kunnen medewerkers dat zelf doen. Dus op die manier empowered de technologie juist de medewerker. Geeft het juist meer autonomie. Wat u concludeert in het onderzoek is in ieder geval dat het van invloed kan zijn, dit soort technologie, op het werkplezier en de mentale gezondheid van werknemers. Op welke manier gebeurt dat? Ja, dat gebeurt dus op de eerste manier. Als medewerkers heel erg worden gemonitord en gecontroleerd, dan geven zij ook vaak aan dat ze minder autonomie hebben, dat ze meer last hebben van stress en van burn-out klachten. En dat ze minder leuk vinden. Dus als je het echt inzet om te controleren, dan heeft het een negatieve impact. En als je het inzet om medewerkers te empoweren, dan heeft het juist een positieve invloed. Ja, dus voel je alsof de baas in je nek zit, of voel je dat de baas jou iets aanreikt waarmee je werk beter kan doen? Dat is het verschil. Ja, precies. En het gaat ook een beetje aan wie krijgt dan die feedback. Dus wie krijgt de feedback van doe je werk goed genoeg? Krijg je dat zelf of krijgt de baas dat? Een belangrijk onderscheid. En wat voor dingen worden dan inderdaad nog meer gemeten dan wat u nu net noemde? Je kan een ander voorbeeld in de zorg. Dat is ook een mooi voorbeeld. Bij sommige medicijnen moeten er altijd twee verpleegkundigen kijken of het juiste medicijn aan de juiste persoon op het juiste moment wordt toegediend. En dan moet je eigenlijk met twee personen dat controleren voor de veiligheid. Maar ook dat kan je met een app, met een fotootje, kan je dat automatiseren. En dan helpt het diegene dat je niet van je eigen groep patiënten afhoeft en iemand anders hoeft te helpen, maar dat je dat gewoon zelf kan doen. Dus dat is een ander voorbeeld waarin je medewerkers eigenlijk empowered om hun werk beter uit te voeren. Ja, precies. Dan gebruik je die technologie eigenlijk om jezelf even te controleren, om te checken of je het goed hebt gedaan. Daar zit hem dus de crux. Dus wat moet er veranderen bij bedrijven waar werknemers last hebben van die algoritmes? Waar ze dus het gevoel hebben dat die baas via dat soort technologie in de nek zit? Ja, precies. Nou ja, we hebben het idee dat soort van manieren om te managen, dat automatiseren van management, dat nog steeds verder kan gaan. Dus dat die automatisering steeds verder gaat door de nieuwe mogelijkheden op het gebied van AI. En daarover moeten we vroegtijdig het gesprek met elkaar aangaan. Dus voordat we de technologie invoeren, moeten we al nadenken van wat is de impact op de kwaliteit van de arbeid, op de werkomstandigheden. Dus vaak kijken we in eerste instantie vooral naar de organisatieprestaties. Maar we moeten ook vooraf nadenken, wat betekent dit voor de werknemers? Ja. Want dan kunnen we oplossingen zoeken die win-win zijn. Want die zijn er gewoon. Ja, die zijn er. Ja, oftewel, wat voor soort baas wil je zijn? Daar gaat het eigenlijk om. Precies. Bedankt. Precies. Wouter van der Torre, onderzoeker bij TNO. Kunstmatige intelligentie kan op verschillende manieren dus worden ingezet op die werkvloer. Bijvoorbeeld accountantskantoor Deloitte verwacht dat volgend jaar alle controles door kunstmatige intelligentie laat uitvoeren. Bijvoorbeeld gaat het dan om controles op jaarrekeningen die wettelijk verplicht zijn. Dat schrijft het AD vandaag. Gerard Hamer is hoofd van Deloitte Accountants. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit dan zo'n voorbeeld van wat we net hoorden, een technologie die mensen helpt? Ja, absoluut. En het voorbeeld wat je noemt over jaarrekeningen controleren, dat is een heel mooi voorbeeld. En we zijn straks in staat om aan het systeem, we zijn nu al in staat om jaarrekeningen te uploaden in het AI-systeem. De vraag te stellen, voldoet deze aan de eisen die de wet daarin stelt? En dan zie je het systeem denken. En dan komt daaruit, ja, hier wel, daar niet. Hier moet je verder gaan kijken. Want dan gaat het systeem echt de tekst door om te kijken of alle vinkjes gezet kunnen worden? Ja, zo is het precies. Het systeem gaat de tekst door. Het systeem heeft de relevante wettelijke kaders daarbij. En die doet die analyse, dus eigenlijk het standaardwerken wat daaronder ligt. En de accountant die moet uiteraard dan met zijn oordeelsvorming en zijn ervaring verder daarin induiken. Belangrijk is wel dat die gegevens, dat het systeem heel goed is afgeschermd. Want het zijn natuurlijk privacygevoelige gegevens. En ja, daar zijn we heel goed toe in staat om dat op een goede manier te waarborgen. En gebeurt het dan even secuur als wanneer een mens het doet? Ja, dat is een combinatie, denk ik, nu van systeem en mens. Het staat en valt met de vraag die de mens stelt aan het systeem. De vraag of de prompt, zoals we dat noemen, er moet aan een aantal voorwaarden voldoen om dat op een goede manier ook de goede uitkomsten eruit te krijgen. En het staat ook en valt met de informatie waarmee het AI-systeem is verrijkt. En als we dat op een goede manier doen, ja, dan komt daar hele secure informatie uit. Dan zou het zelfs misschien wel nog beter kunnen dan wanneer mensen doet, of niet? Nou, het vermoeidheid misschien, hè, de menselijke mens maakt ook een fout. En ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen, dat je daardoor nog consistenter die hoge kwaliteit krijgt. En hoeveel werk er dan wordt overgenomen door zo'n kunstmatige intelligentiesysteem? Is dat dan in uren uit te drukken? Hoeveel manuren het bespaart? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik denk dat sowieso het hele vak heel erg ontwikkelt, dat het complexer wordt, dat er nieuwe regelgeving komt op het duurzaamheidsvlak. Dus als je kijkt naar het totaal wat nodig is aan accountants, dan denk ik dat dat alleen maar toeneemt. En dat dit een hele goede methodiek is om te zorgen dat we dat ook op een goede manier kunnen invullen. Maakt het werk ook veel aantrekkelijker natuurlijk. Want met name het standaardmatige werk kan vervangen worden. Maar om echt al een inschatting te geven van uren, ja, dat is wel echt in de kristalkool kijken. Ja, precies. Maar u zegt eigenlijk van anders zouden we omkomen in het werk en nu blijft het behapbaar. Absoluut, ja. En ik denk dat het werk zich echt steeds meer en meer richt op de dingen die er te doen, die complex zijn, waar oordeelsvorming voor nodig is, de communicatie met de klant. En wat ik zeg, het standaardmatige stuk daardoor vervangen. Dus het wordt nog leuker. Nou precies, ik zit net te denken. Dus het saaie werk wordt eigenlijk overgenomen. Ja, zo is het. Ja, ik denk echt dat het enorm veel impact heeft op de aantrekkelijkheid van het werk. Want het is precies zoals je het zegt. Het saaie werk wordt overgenomen. Ja. Ziet u nog meer mogelijkheden om door kunstmatige intelligentie werk over te nemen in de accountancy? Ja, ik denk dat er nog heel veel mogelijkheden komen. We zitten nog best aan het begin natuurlijk. We zijn nu een jaar echt heel actief met de hele beroepsgroep bezig om hier nu al hele mooie oplossingen te vinden. Dus ja, er kan nog heel veel komen op dat domein. Dus we blijven continu innoveren. We blijven experimenteren. Natuurlijk in veilige omgevingen waar dat kan. En ik zie daar nog heel veel mogelijkheden naar voren toe. Dank u wel, Gera Hamer, hoofd van de Deloitte Accountants. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Behalve hun ogen of karakter, kun je van je ouders ook een gen erven dat je vroeg of laat ziek zal maken. Zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd kan een enorme impact hebben op je leven en op dat van de hele familie. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Wil je eigenlijk wel weten of je die ziekte zal krijgen? En zo ja, is er ooit een goed moment om te testen? En hoe ga je dan om met het resultaat? Over zo'n alles ontwrichtende erfenis ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen. Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer-fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Oh, wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Blijf genieten van mooie muziek. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het kabinet werkt aan een plan om een vertrek van ASML uit Nederland te voorkomen. En Israël laat niet minder moslims toe bij de Al-Aqsa-moskee. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Israël laat in de eerste week van de Ramadan volgende week hetzelfde aantal gelovigen toe tot het gebied rond de Al-Aqsa-moskee als in eerdere jaren. Dat kan wel veranderen. In een verklaring staat dat de veiligheidssituatie wekelijks wordt geëvalueerd. Israëlische media melden eerder juist dat het aantal moslims in de moskee zou worden beperkt tijdens de Ramadan. En de Binnenlandse Veiligheidsdienst waarschuwde het Israëlische kabinet toen voor grote onrust als dat zou gebeuren. De premier van Haiti is opgedoken in Puerto Rico nadat dagenlang onduidelijk was waar hij verbleef, terwijl gewelddadige bendes Haiti steeds meer overnemen. Premier Henri werd vorige week voor het laatst gezien in Kenia. Na zijn vertrek verslechterde de situatie in Haiti snel. Zondag werd de grootste gevangenis van het land bestormd, waarbij duizenden gevangenen wisten te ontsnappen. Bendeleiders in Haiti lieten eerder weten dat ze een terugkeer van premier Henri niet zouden toestaan. Zoals verwacht zijn Donald Trump en Joe Biden de grote winnaars geworden van Super Tuesday. Amerikanen konden in veel staten stemmen voor de voorverkiezingen. Trump werd alleen in Vermont verslagen door zijn Republikeinse rivaal Nikki Haley. En Biden verloor alleen in het overzeese gebied Amerikaans Samoa. Daarmee lijken Trump en Biden het weer tegen elkaar op te gaan nemen bij de presidentsverkiezingen in november. Minder huiseigenaren zullen dit jaar bezwaar maken tegen de jaarlijkse WOZ-beschikking van de gemeente, verwacht de vereniging Eigen Huis. Vorig jaar maakte nog een record aantal mensen bezwaar, 675.000. En dat kwam omdat de WOZ toen met gemiddeld 17% steeg. Dit jaar is de stijging een stuk lager. En ook is het voor commerciële bezwaarbureaus door strengere regels minder interessant om bezwaar te maken namens particulieren. Hongarije steunt Mark Rutte niet voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. Rutte was in het verleden kritisch op Hongarije. Hij zei dat het land niets meer in de EU te zoeken had na het invoeren van anti-homo-wetten. Om Rutte secretaris-generaal van de NAVO te maken, moeten lidstaten unaniem instemmen. Het weer wisselend bewolkt, wel droog, bij 10 tot 12 graden vandaag. Morgen schijnt geregeld de zon. En bij weinig wind wordt het dan een graad of 12. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits komt ten einde, maar helaas wel een ongeluk met veel vertraging wat erbij komt op de A12 richting Den Haag. Bij afrit Houten ging het mis, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 zelf is de vertraging ongeveer een uur. Je hebt daar 9 kilometer file staan. Maar ook andere wegen hebben hier last van, onder andere de A27 vanuit Almere. Tussen Bilthoven en Knoop Lunette nog eens een kwartiertje vertraging erbovenop. En hierdoor is ook druk op de A28 richting Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht ook 20 minuten langzaam rijden. Dan zijn we er nog niet helemaal doorheen, want ook de A50 valt nog op. Os richting Arnhem. Tussen Ravenstein en Heteren 25 minuten file rijden. Vanwege de dichte mist kan daar de spitsstrook nog altijd niet open. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Tilburg, Assen, Den Haag, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het demissionaire kabinet werkt in het diepste geheim aan een plan om te voorkomen dat techbedrijf ASML in helemaal of gedeeltelijk uit Nederland vertrekt. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS na een bericht in de Telegraaf. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand? Ja, het high-tech bedrijf ASML heeft nadrukkelijk het signaal gegeven richting kabinet dat het overweegt om in het buitenland uit te gaan breiden of zelfs helemaal te verhuizen. Nou, dat is hard aangekomen. Het bedrijf is een kroonjuweel in de Nederlandse economie. Dus uitbreiding elders of overplaatsing wil het kabinet graag voorkomen. En daarom is er een geheime operatie opgetuigd met de codenaam Beethoven. Door de meest betrokken ministeries. En dan heb je het over economische zaken, buitenlandse handel, financiën en algemene zaken. Om het bedrijf dus comfort te bieden, zodat die plannen van tafel gaan. Nou, en premier Rutte die bemoeit zich er persoonlijk mee, want hij wil het niet laten gebeuren dat er na Shell en Unilever nog een multinational vertrekt tijdens zijn premierschap. Want wat is het probleem van ASML? Nou, in essentie gaat het om de positie van de kennismigranten die bij het bedrijf werken. 40% van het personeel komt uit het buitenland, is zeer hoog opgeleid. Nou, voor die mensen zijn er onvoldoende woningen te vinden in de omgeving van Veldhoven, waar het bedrijf is gevestigd. En dat is een groot en serieus probleem. En daarnaast gaat het om de afbouw van een belastingvoordeel voor de zogenoemde expats, dus die hoogopgeleide kennismigranten. Dat belastingvoordeel is nu 30% en dat wordt de komende jaren verlaagd op voorstel van het Kamerlid Pieter Omtzigt van NSC. Dat heeft de Tweede Kamer in december op zijn voorstel besloten. Nou, de afbouw van die regeling ligt een bedrijf als ASML ook zwaar op de maag, omdat dat belastingvoordeel het bedrijf aantrekkelijk maakt voor de expats die het verder niet zoveel uitmaakt in welk land ze gaan werken. Dus de beperking van die aftrek, het gebrek aan woningen, dat raakt dus de concurrentiepositie van ASML. En het bedrijf vindt dat de politiek niet zo moeilijk moet doen en daar gewoon meer rekening mee moet houden. Nou, en om al deze redenen wordt er nu dus interdepartementaal gewerkt aan een plan om ASML tegemoet te komen, waarbij ze overigens ook op de ministeries wel denken dat het bedrijf misschien een beetje overvraagt. En de verwachting is op dit moment dat ze daar de komende tijd wel uit gaan komen, maar dat moet allemaal nog wel gebeuren. Tech-redacteur Nanne Kastelein, wil ASML ook echt weg uit Nederland, denk jij? Wat ik begrijp is dat niet het geval. Kijk, ASML is flink aan het uitbreiden. Als je in Veldhoven bent en zeker op de weg rijdt waar het bedrijf is gevestigd, dat is een gigantische campus, staan heel veel bouwkranen. ASML wil de komende jaren ook vanwege de vraag uit de chipsector enorm gaan groeien. Wat het bedrijf zegt, dat hebben ze ook al eerder gezegd, ook tegen ons op camera, is ja, we kunnen hier in Nederland groeien, maar we kunnen ook daarbuiten groeien. En inderdaad, Wilco heeft het al over het vestigingsklimaat. Ze zeggen, we maken ons zorgen daarover, heeft Peter Wennink ook tegen ons gezegd. En als dat vestigingsklimaat niet verbetert, ja, dan gaan we eerder over de landsgrenzen heen kijken dan in Nederland. Geen sprake van vertrek ook. Hè. ASML zit hier met allerlei fabrieken. Dat verplaatst niet zomaar allerlei toeleveranciers. Het gaat er meer om waar groeien ze de komende 10, 20 jaar door. Is dat in Nederland? Is er ruimte voor? Zijn er kennismigranten voor? Of gaan ze elders in de wereld, waar ze ook al zitten? Hè? Want ASML zit al in Azië, zit al in de VS, zit al elders in Europa. Daar kijken ze natuurlijk wel naar. Kijken ze constant naar, ook omdat er aan hen getrokken zal worden. Maar ze willen in eerste in Nederland, maar ze zetten duidelijk druk op de ketel. Ja, en ze noemen blijkbaar Frankrijk als een mogelijke plek voor nu uitbreiding. Is dat logisch? Ja, Frankrijk inderdaad, dat is het land wat ook in het verhaal van Telegraaf staat. Ik snap niet zo goed waar dat vandaan komt. Ja, Frankrijk heeft net als Duitsland overigens een chipsector. Maar die zit op meer plekken. De vraag is wat Frankrijk verder te bieden heeft. Misschien krijgen ze bepaalde voordelen die ze in Nederland niet krijgen. Maar het grote tekort aan mensen, het personeelstekort waar ASML mee te dealen heeft, en iedereen in de chipsector, dat los je niet op met door in Frankrijk te gaan zitten. Nee. Dus de vraag is een beetje wat Frankrijk biedt. Ik kan me ook voorstellen dat ASML naar Azië kijkt, omdat daar Samsung en TSMC zitten, twee belangrijke klanten van hen. In de VS heb je Intel zitten, maar de VS heb je misschien wel ook een minder voorspelbare situatie als Trump weer aan de macht komt. Dus Frankrijk kan niet zo goed plaatsen. Daar heeft ASML wel mensen, maar daar zijn ze niet zo groot. Dus het is mij onduidelijk hoe dat land in de picture komt, als het ware. Ja, ik zou bijna zeggen, Veldhoven ligt bijna bij de Belgische grens. Ga met de Belgen praten. Ja, daar zit ASML natuurlijk ook, maar ja, dat heeft eigenlijk een vertrek, heeft daar natuurlijk ook geen zin. Nee, precies. Wat zegt het bedrijf hier zelf over? Ja, het bedrijf verwijst eigenlijk naar wat ze eerder over hebben gezegd. We willen hier niet op ingaan. Dat is eigenlijk wat ze altijd doen, hè? Want dit soort politieke dingen willen ze zich verder onder record eigenlijk nooit over uitlaten. Nando, dankjewel. En ook Wilco. Als je je mond lang genoeg open kunt houden en niet snel kokhalst, dan is er een nieuwe manier om je keelamandelen te laten verwijderen met een laser. Daarover schrijft het AD. Het kan in het Haga ziekenhuis in Den Haag. Henk Blom is daar KNO-arts. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat een voordeel om de keelamandelen te verwijderen met een laser? Nou ja, dus voor 80% van de mensen is het een voordeel, want die zijn gewoon in één keer klaar. Die hoeven niet onder narcose. En die hebben minder kans op complicaties, minder pijn. Dus ja, waarom niet? Nou, dat zijn drie voordelen die ik al hoor. Ja. Maar blijkbaar kan dus niet iedereen de ingreep ondergaan. Nee, want dus als je lasert, dan verdamp je eigenlijk de amandel. En dan moet je je mond echt heel goed open kunnen doen, want we moeten met die laser natuurlijk wel die amandel kunnen bereiken. Je moet niet een sterke kokhalsreflex hebben, want ja, die pen die gaat die laserpen gaat in je mond. En ja, als je heel erg kokt, dan lukt dat ook niet. En je wilt die lucht niet inademen, die laserlucht wil niet inademen. Dus als je je adem goed in kan houden, en dan laseren wij. En dan op een gegeven moment zeggen mensen van, nou ja, nu, of zeggen ze tikken ons aan dat ze willen uitademen. Dan blaas je de rook uit, die zuigen wij af en dan blijft het veilig allemaal. Dus hoe lang moet je dan je adem inhouden in totaal? Ja, het liefst zo lang mogelijk. Dus je hebt van die mensen die dat 2-3 minuten kunnen. Nou, dan zijn we ook heel snel klaar met lezen. En je hebt mensen die dat maar 5-10 tellen kunnen. Ja, dan duurt het wat langer. Ja, want je moet dus ook lang genoeg je mond open houden. Hoe lang is dat dan? Ja, dus je houdt je mond open zolang we lezen. Maar als we stoppen, zodat je even kan ademen en weer op adem komt, dan doe je mond gewoon weer dicht. Dus 2-3 minuutjes. Oké. Nou, bij een tandartsbehandeling kun je wel eens langer met je mond open liggen, hè? Precies. Nee, dat is eigenlijk nooit een probleem. Nee. Maar stel, je moet dan tegen je eigen verwachting in wel kokhalzen. Is dat dan gevaarlijk? Nee. Want wij steunen natuurlijk af. Het is gewoon oncomfortabel, maar het is zeker niet gevaarlijk. Het is niet zo dat we aan het laseren zijn, dat je opeens gaat kokhalzen. Op het moment dat we de laserpen inbrengen, gaan mensen kokken. En als ze dat niet doen, dan kunnen we gewoon door. De patiënten die u nu al heeft behandeld hiermee, u heeft het over, je bent aan het verbranden, er komt een bepaalde lucht vrij. Hoe vinden die het? Ja, dus die zeggen eigenlijk van God, is dit alles? Ze verwachten eigenlijk veel meer. Dus de meeste mensen vallen heel erg mee. En die mensen die last hebben van die lucht, dat is wel grappig. Toen we begonnen hiermee had ik een patiënt die was schoonzwemster. Die zei van, joh, zal ik niet gewoon mijn schoonzwemster knijper op mijn neus zetten, zodat die lucht niet in mijn neus komt? Dat hebben we gedaan sindsdien. En sindsdien is er veel minder last van die brandlucht eigenlijk. Oh ja, dat is al een hele simpele oplossing. Het stinkt echt wel als een hele mislukte barbecue, zal ik maar zeggen. Oh, dus het is meer dat u als arts er ook tegen moet kunnen. Ja, we hebben maskertjes op, maar dat is inderdaad wel. We hebben flinke afzuigers in de kamer staan, inderdaad. Verwacht u nou dat dit snel breed ingevoerd gaat worden? Nou, dat hopen we wel. En ook samen met de KNO-vereniging zijn we bezig. Hebben we een aanvraag gedaan bij ZonMD. Dat is van de overheid en die geeft dan subsidies om dit te doen. We hebben een aanvraag gedaan zodat we het in de rest van het land ook kunnen aanbieden. Om KNO-arts op te leiden, om verpleegkundigen op te leiden, om de patiënt te informeren, om de huisarts te informeren. Dus daar zijn we bezig. Maar ja, dat, zoals alles, daar moet wel geld voor zijn om het te doen. Ja, is het ook geschikt voor kinderen? Nou, in principe wel, maar dan zou je het in narcose doen. Want ja, kinderen, kom je daar met een spuitje aan, dan loopt ze natuurlijk keihard weg, want je moet die amandel wel verdoven. Ja. En dat doe je met een spuitje, net zoals bij de tandarts. En dat vinden kinderen minder leuk. Dus het zou kunnen, maar dan in narcose. En dan is één groot, heel groot voordeel weg. En dan kan je misschien ze gewoon gelijk maar beter eruit helemaal uithalen. Ja, precies. Want het voordeel is dus inderdaad minder pijn. Je hoeft niet naar de elkaar niet onder narcose. Het betekent wel, mensen die dit ondergaan, dat het ook goedkoper is dus. Ja, klopt. Klopt. Dus het is goedkoper voor de verzekeraar. Dat klopt ook. We hebben ook andere prijsafspraken hierover. Dus dat is heel fijn voor de samenleving, voor de mensen, voor de verzekeraar. Dus dat is prima. Ja. Dank u wel. Henk Blom, KNO-arts. En is er nog verkeer, Tim? Jazeker, nog best wel wat zelfs. Op de A12 richting Den Haag bijvoorbeeld. Bij knooppunt Lunetten gebeurde een ongeluk waardoor twee rijstroken dicht waren. Maar zojuist bereikt onze bericht dat de weg weer vrij is. Het is nog wel erg druk. Er staat 9 kilometer file vanaf Maarn en de vertraging is bijna een uur. En ook op de A28 is daardoor nog behoorlijk druk vanuit Amersfoort. Tussen Den Dolder en Utrecht 5 kilometer file en minstens 3 kwartier vertraging. Vervuld. Maar als je er dan toch... Met altijd op je wacht. Bonaire, een bijzondere gemeente van Nederland, staat vol met bushokjes, maar openbaar vervoer is er niet. Als je op Bonaire van A naar B wil en je hebt geen auto, dan ben je afhankelijk van anderen. Nederland geeft nu geld om een openbaar vervoersdienst op te zetten en dat blijkt hard nodig. Want veel mensen zijn het geïmproviseer helemaal zat, merkte correspondent Dick Draaier. Ik sta bij een bushalte in Rincon, een klein dorpje zo'n 20 kilometer ten westen van Kralendijk, de hoofdstad van Bonaire. Ik heb de tijd niet bijgehouden, maar ik sta hier al lang. Er is wel wat verkeer, maar nog steeds geen bus te bekennen.

Dat kan je dus zelf doen. Dat doet iets meer dan de helft van de huiseigenaren. En iets minder dan de helft, die maakte daar voorheen gebruik van de WOZ-bureaus, waar we het eerder over hadden, die het werk dus aan uit handen nemen. En, maar voor die WOZ-bureaus is dat een stuk minder lucratief voor, dus daarom verwacht u dat dat nu gaat afnemen? Dat klopt. En waar we altijd even voor waarschuwen, reken naar jezelf toe. Want de besparingen die ik net noemde, die kunnen ook andersom werken. Want je kan met een hogere WOZ-waarde vaak een lagere hypotheekrente krijgen. Dus bij je bank dan wat minder hypotheekrente betalen, omdat de waarde van je huis is gestegen. Dat kan je wel eens honderden euro's opleveren. Dus dan heeft het in dat geval geen zin om bezwaar te maken. Hartelijk dank weer, Hans-André Laporte. De Tweede Kamer wil onderzoeken of er niet 2 maar 4 nieuwe kerncentrales moeten komen. Vanaf 2040 zouden die 2 extra centrales dan energie kunnen leveren. Pieter Boot, die in het verleden de minister voor Klimaat adviseerde over energie, vroeg zich in de uitzending af of er wel zoveel kerncentrales nodig zijn. Of is Nederland dan vooral voor het buitenland stroom aan het produceren? En luisteraar Joukje wil nog weten hoe het eigenlijk met kernafval zit. Is dat inmiddels geen probleem meer? Dat hebben we Pieter Boot, inmiddels lid van het Klingendaal International Energy Program, nog even gevraagd. Natuurlijk is kernafval ook een probleem, maar dat is het ook al met 2 kerncentrales. Dus of je nu 4 kerncentrales hebt of 2, maakt voor het afvalprobleem niet zo heel veel uit. Je moet daar gewoon een oplossing voor verzinnen. En dat zal in alle situaties heel ingewikkeld zijn. Daar hebben we ook nog best veel tijd voor. Maar dat is echt best wel een probleem, klopt. Ja, het is dus een probleem, maar of het met 2 of 4 centrales is, dat maakt het probleem niet veel groter. Dat is eigenlijk de boodschap. Mevrouw Scholten van 78, die heeft een spraakbericht achtergelaten via de NPO Radio 1-app. Want ze stoort zich erg aan het gebruik van Engelse termen in onze gesprekken. Er luisteren volgens mij veel oudere mensen naar Radio 1. En daar wil ik het nu even voor opnemen. In ieder gesprek en bij iedere gast is dan 1 stuk door Engelse woorden er doorheen smijten. Zodat eigenlijk de context van het hele verhaal een heleboel mensen ontgaat. En dat vind ik heel erg in Nederland. Degene die de persoon uitnodigt kan toch zeggen: zou u alstublieft Nederlands willen spreken? Ja, ik zit even ieder gesprek, het komt heel veel voor, dat klopt. Want inmiddels is het natuurlijk ook in ons spraakgebruik heel erg. Zeg ze zelf wel een beetje in Nederland ingeslopen. Gebeurt het veel, ja. Ik probeer het wel zoveel mogelijk te vertalen op het moment of te vragen. Wanneer ik denk, nou, dit is wel echt onbegrijpelijk aan het worden. Ja. Maar om dat iedere keer te doen, dan wordt het denk ik ook onbeluisterbaar. Nee, ik hoor je ook wel regelmatig doen. Hè? Als iemand weer met een of andere moeilijke term komt, meestal uit een jargon van een bepaald vakgebied. Ja, nou, bijvoorbeeld, we hadden het over kunstmatige intelligentie. Toen heb ik inderdaad kunstmatige intelligentie gezegd in plaats van artificial intelligence. AI of AI. Ik ga er nog meer op letten. Ja, dat kan nooit kwaad. Maar ik kan niet beloven dat het de Engels verdwijnt. Want volgens mij verdwijnt het niet uit de maatschappij. We doen ons best. 3 voor de dag. De Raad van State doet uitspraak of het doortrekken van de snelweg A15 naar de A12 in de buurt van Arnhem kan doorgaan. Stikstofuitstoot is het grootste struikelblok. Het besluit van de hoogste bestuursrechter is ook van belang voor andere bouwprojecten in het land. De Tweede Kamer debatteert over de sluiting van het gasveld in Groningen. Het dichtgooien van de gasput moet bij wet worden vastgelegd. Als het doorgaat, wordt er geen gas meer opgepompt in Groningen. Ook niet bij een koude winter. Boer Cor Kruisinga in Raskert heeft schade aan zijn mestkelder door de aardbevingen. Hij betwijfelt of het sluiten van het gasveld een eind zal maken aan de problemen voor de Groningers. Het maakt mij op zich niet zoveel uit of het nou gestopt wordt of niet. Het gauwhoer gaat gewoon door. Dat is nog lang, die afwikkeling is nog lang niet ten einde. Als ze gematigd door zouden gaan, dan hadden ze dat geld kunnen gebruiken voor de schadeafwikkeling zonder poespas. En door al die juristen en al die ingenieursbureaus met die gekke rapport, dan zeg ik, en daar zijn de Groningers helemaal zat van, ja, stop het dan maar mee. In het Verenigd Koninkrijk is het Spring Budget Day, de Britse Prinsjesdag, zeg maar. De dag die de zittende regering aangrijpt om de bevolking tegemoet te komen met een financiële meevaller. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, welke meevaller? En ze zullen waarschijnlijk, dat is al gelekt, de belasting gaan verlagen. In dit geval op National Insurance. Het komt in ieder geval erop neer dat iedereen, een gemiddeld werkend persoon, zo'n £900 per jaar belastingverlaging zal krijgen. En dit is een klassieke truc inderdaad. Vlak voor de verkiezingen nog even belastingverlichting geven. Daarmee proberen ze de conservatieve kiezer te paaien of ook de onbesloten kiezer nog even binnen te halen. Ze zouden ook vast wel meer willen doen om mensen een goed gevoel over hun portemonnee te geven. Maar er is niet zo heel veel mogelijk in het huidige klimaat. Want we zitten in een recessie hier, net als Duitsland. En niet veel speling, maar ze kiezen toch voor belastingverlaging. Ja, en gaat dat werken bij de Britten? Nou, dat is wel de vraag inderdaad. Want er is wel ook al meteen dus kritiek nadat dit lekte. Want het is dus klassiek om de belasting te verlagen voor de verkiezingen. Maar eigenlijk laten peilingen zien dat mensen veel meer zorgen hebben over de publieke diensten. Dus bijvoorbeeld het zorgsysteem, dat ligt op zijn knieën. 7 miljoen mensen op een wachtlijst. Er staan rijen om de hoek bij tandartsen. Dus mensen willen eigenlijk veel liever dat die basisvoorzieningen op orde worden gebracht. Dan dat ze belastingverlaging krijgen, zeggen de peilingen. En sowieso, de conservatieven na 13 jaar aan de macht en alle problemen die we hier zien, die kunnen eigenlijk ook niet meer zo heel veel goed doen. Dus het is de vraag of het gaat helpen. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Zometeen spraakmakers, Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30. En de stelling vandaag is: bijles mag niet alleen voor de rijken zijn. Wie uit een rijk gezin komt, krijgt nu ook beter onderwijs. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Rijke gezinnen nemen bijles voor hun kind. Vandaar dat we daarover praten. Bijles mag niet alleen voor de rijken zijn. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws nog voor u. Fijne dag.